Het is middernacht, het begin van maandag 20 maart. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De BBB krijgt vrijwel zeker 17 zetels in de Eerste Kamer en wordt daarmee ruim de grootste. Dat blijkt uit de nieuwe prognose van het ANP. Eerder leek BBB uit te komen op 16 zetels. D66 zakt in de nieuwe prognose naar 5 in plaats van de eerder berekende 6 zetels. De coalitie komt dan uit op 22 tegenover 32 zetels nu. GroenLinks en PvdA, die in de Eerste Kamer één fractie gaan vormen, komen samen uit op 15 zetels. Bij een aanval op een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn 9 mensen omgekomen. Het zijn allemaal Chinese staatsburgers. De mijn wordt beheerd door China. Schutters openden het vuur nadat ze de bewakers van de mijn hadden overmeesterd. De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist, maar mogelijk gaat het om een rebellengroep die vaker aanvallen uitvoert in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Het CDA houdt dinsdag een spoedoverleg na de verkiezingsnederlaag bij de provinciale statenverkiezingen. De partijtop praat dan opnieuw met regionale CDA'ers. Zij vragen zich af of de partij nog wel in het kabinet kan zitten en of Wopke Hoekstra kan aanblijven als partijleider. Vrijdag zei de CDA-ministers al dat het kabinet niet meer door kan met het huidige stikstofbeleid. De Zwitserse bank Credit Suisse wordt overgenomen door een concurrent UBS. De bank betaalt er $3 miljard voor. Eerder op de dag zou Credit Suisse nog een overnamebod van $1 miljard hebben afgewezen. De bank, een van de grootste van Zwitserland, kwam in de problemen door het omvallen van 2 Amerikaanse banken. Als er geen oplossing was gevonden, waren de gevolgen desastreus geweest, benadrukt de Zwitserse bondspresident. De banken krijgen voor $100 miljard hulp van de Zwitserse overheid. Het weer, vannacht is het bewolkt en lokaal kan wat regen vallen. Het koelt af naar 1 graad of 5. Ook de ochtend is grijs en vooral in het noorden valt wat regen. Het wordt 8 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Floortje Smit. De afstand blijft. De vangrail blijft. De populieren gaan. De helden. Augustus blijft, getuigen gaan, gefluister gaat, de conversatie staakt, de Noordzee gaat, het weergaloze blijft, het doorgaan blijft. Goedenacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We blikken wekelijks terug op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. We zijn op zoek naar levensverhalen, naar levenslessen, naar datgene wat blijft. Ik ben Floortje Smit en ik vervang vannacht Lara Billy Rensen. Wat gaan we doen? In het tweede uur volgt Peter Blom het spoor terug van de geruchtmakende televisiemaker en grondlegger van de overvaljournalistiek Willibrord Frikke. Ook aandacht voor de hoogspringer Dick Fosbury, de uitvinder van de naar hem genoemde Fosbury Flop. En als u wilt weten wat dat is, moet u in ieder geval wakker blijven tot het begin van het tweede uur. In het vuistdikke boek De Revolutie van Pelle reconstrueert Connie Braam het ontstaan van haar eigen opstandigheid aan de hand van haar familiegeschiedenis. Welkom. Connie, leuk dat je er bent. Ja. Ik tutoieer je, dat is oké, toch? Prima, heel graag. Heel mooi. We gaan straks uitgebreid praten over je boek. Je bent heel erg actief geweest in het verzet tegen het regime in Zuid-Afrika ten tijde van de apartheid. Hoe opstandig ben je nu eigenlijk nog? Ik denk dat ik eigenlijk ongewijzigd opstandig ben. En misschien eigenlijk nog wel opstandiger als dat ik destijds was. Naarmate ik ouder word, heb ik meer tijd om te lezen en meer tijd ook om na te denken en te begrijpen. En dat leidt niet tot wat wel veel mensen in mijn generatie dan overkomt. Dat ze ineens milder worden. Ik wou net zeggen, dat hoort toch? Als je ouder wordt, word je milder en denk je, ik heb het allemaal alles gezien en meegemaakt. Nee. Ik word radicaler. en dat bevalt me zeer. Omdat daarmee behoud ik ook aansluiting bij mensen, jonge mensen. Die opstandig zijn. En dat vind ik toch wel heel wat prettiger als dat ik het zeurderige van oude mensen krijg. Dat past me niet. Ja, en waar gaat je bloed nu nog van koken als je dat leest? Nou ja, natuurlijk toch wel als ik zie dat mensen de straat op gaan. En het geweld waarmee ze dus geconfronteerd worden, dat vind ik wel schokkend. Dat was in, laat ik zeggen, in de jaren dat ik zelf de straat op ging, was dat nog niet zo. Nu is politie eigenlijk niet meer herkenbaar. Dat is eigenlijk al leger geworden. En de middelen die ze inzetten zijn zwaarder. Dus ik vind dat de steun, die mensen die het lef hebben om de straat op te gaan, dat de steun daarvoor echt enorm moet gaan toenemen. Is dat erger geworden? Ik dacht dat 1968, dat was toch ook vrij radicaal. Ja. Dat was in Parijs was dat wel zo. Maar in Nederland was het toch nog wel zo dat je een politieagent als een politieagent kon herkennen. Aan zijn uniform en ook wel aan zijn gedrag. En dat was dan toch gewoon om een case van om de hoek die met een wapenstok liep rond te meppen. Maar nu is het gewoon, weet je, als een soort cordon van bijna niet meer herkenbare mensen. Die een soort legerachtig, een beetje space age-achtig iets. En dat vind ik wel angst. Het lijkt me toch vooral ook voor jonge mensen die dus hun stem een beetje durven laten horen, is dat beangstigend. Hoe belangrijk is dat eigenlijk, dat elke generatie zo zijn rebellen voortbrengt? Heel, heel, heel belangrijk. En het is ook belangrijk dat dus de generaties met elkaar in contact blijven daarover, weet je. En dat dus ervaringen worden doorgegeven. Dat dus, zeg maar, jonge mensen nu niet het gevoel hebben dat zij als eerste de straat op moeten gaan. Dat zij als eerste allerlei toch zware ervaringen moeten doormaken. Nee, wij zijn er ook nog, weet je. En wij willen nog heel graag delen wat er gebeurd is. Ik denk dat er nu weer een hele nieuwe generatie aan het opstaan is. Daarvoor hadden mensen denk ik eerder het idee van het heeft toch niet zo heel veel zin. Ja. Het maakt niet uit wat ik doe. Ik kan een demonstratie, wat is dat nou? Ja, dat is een hele soort grijzige, mistige periode geweest. En dat is eigenlijk vanaf eind jaren 80 tot een jaar of 10 geleden is dat zo geweest. En dat vond ik ook wel treurig om te zien. Dat toen in één keer jonge mensen gewoon geen interesse daarin hadden. En dat ook geen houvast en niet wisten. Ja, waar ze met hun ongenoegen, die er zeker was, maar waar ze met hun ongenoegen naartoe moesten. En nu weer wel, hè? Ja, ik ga maar op de snelweg kijken, weet je. Ze durven weer, echt. En als je kijkt naar de televisiebeelden van die demonstratie van Extinction Rebellion, dat als die, daar zijn jong en oud bij elkaar. Ja. En dat vind ik dus fantastisch. Ja. We praten strakjes verder. Dank je. Wat blijft? De Japanse schrijver en Nobelprijswinnaar Kenzaburo Oe kreeg te maken met busladingen boze Japanners toen hij een roman had geschreven over een 17-jarige rechtsextremistische jongen die geobsedeerd is door zijn eigen penis. Hij keerde zich met regelmaat tegen de gevestigde orde, met zijn engagement en met zijn scherpe pen, maar Oe wilde in eerste plaats mensen bij elkaar brengen. Dat deed hij bijvoorbeeld met zijn internationale doorbraak, de roman Het Eigen Lot, geschreven in 1964. En dat was het jaar dat zijn gehandicapte zoon werd geboren. Het gaat dan ook over een vader die na de geboorte van een kind met beperkingen rondzwerft en zich afvraagt hoe hij zich daartoe moet verhouden. Kenzaburo Oe, die overleed op 3 maart op 88-jarige leeftijd. En in Japan zit Ivo Smits, hoogleraar Letteren en Culturen van Japan aan de Universiteit van Leiden. Goedemorgen, Ivo. Ja, goedemorgen. Hoe groot was Kenzaburo Oe of Oe in Japan? Oe, ja. Kijk, zo ontzettend veel Nobelprijswinnaars heeft het land niet. Oe was pas de tweede. Dus de eerste Japanse Nobelprijswinnaar was in 1968, Kawabata. Dus dat koesteren ze natuurlijk. En hij wordt nog wel gelezen? Ja, ik moet zeggen, niet meer in dezelfde aantallen als de jaren 50, 60 en 70. Maar hij wordt nog steeds wel gelezen. Het is natuurlijk een grote naam. Ja, als ik even snel reken, hij heeft de oorlog bewust meegemaakt. Wat kan je nog meer vertellen over zijn jeugd? Nou, hij heeft eigenlijk een bijna idyllische jeugd gehad in de bergen op een plattelandsgemeenschap. Nou ja, dat klinkt altijd wat suf op zijn Hollands als je in de bergen zit. Maar goed, op Shikoku, het kleinste van de 4 hoofdeilanden van het land. En dat is een thema dat ook veel in zijn werk is teruggekomen. En hij is toen, hij was ontzettend slim. En hij is Franse literatuur gaan studeren aan de Universiteit van Tokio. En toen eigenlijk al tijdens zijn studietijd doorgebroken met de novelle waarmee hij de Akutagawa-prijs kreeg. Dus dat is een prijs voor beginnend literair talent. En je zou kunnen zeggen, he never looked back. Ja. Hij is altijd actief geweest. En hij is ook, wat je ook noemde, hij is ook politiek actief geweest. Dus het is een interessante mengeling van en persoonlijke thematiek, maar ook politieke stellingnamen. Hoe bedoel je politiek actief? Alleen door te schrijven of ook nog op een andere manier? Ik hoor Ivo niet meer. Ivo is weggevallen. We gaan even kijken of we nog contact met hem krijgen. We gaan een plaatje draaien. When I first met you, baby, everything I knew wasn't any better than a shade of. Ja, we hebben je weer, Ivo. Je was aan het vertellen over zijn... Geen idee wat daar gebeurde. Je was aan het vertellen over zijn politieke activiteiten. Ja, ik was zo vol vuur dat de verbinding ermee ophield. ik weet niet of te horen was dat hij bijvoorbeeld de Orde voor Cultuur geweigerd heeft. Nee, naar mijn vraag viel alles weg. Oké. Oh, kijk. Nou, het is iemand die altijd de spreekbuis is geweest voor het belang van democratie. En dat geldt voor heel veel van zijn generatie. Dus het bewustzijn na het einde van de Tweede Wereldoorlog en Japanse overgave, dat eigenlijk dat militarisme en de politieke kopstukken die de bevolking een leugen hadden voorgehouden. En het punt is dat veel van die mensen bleven zitten. Dus voor de jonge mensen direct na de Tweede Wereldoorlog was de politiek heel erg besmet. Omdat de mensen die toen politiek of democratie propageerden, voor een deel dezelfde mensen waren die het militaire regime hadden gesteund. Dus die kon je eigenlijk niet vertrouwen. Ja. En daarom heeft hij ook, toen hij de Nobelprijs kreeg voor literatuur in 1994, althans dat werd toen bekend, heeft de Japanse staat hem de Orde voor Cultuur willen geven. Dat is de hoogste onderscheiding op dat gebied dat je kon krijgen. En dat heeft hij geweigerd, omdat die orde uitgereikt wordt door de keizer. En die vond hij symbool staan eigenlijk voor het oude systeem. Dus dat wilde hij niet. Ja. Daar was natuurlijk ook weer heel veel over te doen. Ja. Ja. Dat klinkt een beetje alsof hij echt een rebel was. Of viel dat wel mee? Ja, hij was tegelijkertijd ook helemaal onderdeel van het cultureel-literaire establishment. Dus ik weet niet of de naam Itami Juzo de mensen nog wat zegt, maar in de jaren 80 had hij films als Tan Pop over een beetje maatschappijkritische, satirische films. Dat was zijn zwager, bijvoorbeeld. Ja. En hij kende de componist Takemitsu Toru heel erg goed. Dus ik bedoel, ja, kritisch, maar eerder publieke intellectueel. Ik denk dat beter is dan te zeggen rebel. Ja, hij ontving dus in 1994 die Nobelprijs voor de literatuur. Waar stond hij toen in zijn carrière? Nou, toen had hij natuurlijk al ontzettend veel gepubliceerd. Daarna heeft hij nog een aantal romans gepubliceerd. Maar ik denk dat het meeste wat hij had willen zeggen, had hij toen al gezegd. Behalve dat hij eigenlijk, denk ik, na 1994 nog wat meer romans geschreven heeft, waarin een vader-zoon koppel optreedt om het maar even plat te zeggen, de wereld te redden. En de zoon vaak ook een deels messias-achtige functie heeft. En dat wordt wel algemeen eigenlijk gezien als een soort nieuwe draai geven aan de relatie tussen hem en zijn oudste zoon, die geboren is met een hersenafwijking. En je noemde al even het eigen lot. Ja. Dat is natuurlijk zeg maar zijn eerste werk dat daar over gaat. Ja, dat is een belangrijk thema geweest altijd. Ja. Hoe bijzonder was dat eigenlijk in die tijd? Hoe ging men in Japan om met gehandicapten? Nou, die werden en voor een deel nog steeds wel redelijk eigenlijk buiten zicht gehouden. Dus ik denk als je in Japan op straat loopt, dat je zeker in de steden, dat je heel weinig mensen zult zien die een beperking hebben. En in die zin was dat natuurlijk heel erg bijzonder. Tegelijkertijd gaat die roman Het eigen lot heel erg over de persoonlijke worsteling van die vader. Nou, die wil eigenlijk eerst ervoor weglopen. Maar die komt na nachten vol gesprekken en dwalen en onzekerheden en angsten besluiten, keert hij toch terug naar zijn kersverse gezin en beseft dat hij... Daar gaat Ivo weer. Ik ga me hier afsluiten. Dank je wel, Ivo Smit. Wat blijft? De Anne Frank die leefde, zo werd Edith Veldmans van Hesse genoemd. Ook zij hield een dagboek bij tijdens de oorlogsjaren. Dat lijkt me erg leuk voor later, schreef ze als 13-jarige nog optimistisch op de eerste pagina's. Het is dan 1938, de rest is geschiedenis. Tegen de wensen van haar ouders in, ondanks het gevaar, blijft ze schrijven. Ook als ze moet onderduiken in Breda. Met behulp van haar dochter maakt ze haar meesterwerk ervan. Dat komt uit in 1997. Ze woont dan inmiddels in Amerika met haar man en haar twee dochters. Wij moeten ons allemaal aanmelden. En krijgen hoogstwaarschijnlijk dan een J in ons paspoort. Enfin, de toestand gaat zijn gewone gangetje. Laat ik hier niet over uitweiden. I get sick of myself. That innocent kid, you know. Dat oppervlakkige. Ja, yeah, I know. It was mezelf. Je wou het niet geloven. Je wou gewoon doorgaan. Met je fijne leventje. Maar het was vaak niet fijn. En dat valt me soms op als ik mijn dagboek lees. Dat ik probeerde de fijne dingen op te schrijven. En de negatieve dingen vaak wegstoppen. Haar dagboeken die staan aanvankelijk vol met haar ervaringen als meisje dat opgroeit in een onbezorgd Haags leven. Het gaat over feestjes, over school en puberale verzuchtingen. Als ze een ster moet dragen, schrijft ze. En de ster, ach, het werkt erg op de lachspieren. Het is toch zo'n flauwekul, dat gedoe met die sterren? Ja, dat de oorlog afgelopen zou zijn, vlug. Dat werd ons altijd voorgehouden. Als Churchill zei, over de radio, blood, sweat and tears and it zal, you know, it zal nog wel 3 jaar duren of 2 jaar duren toen hij dat zei. Ik dacht, idioot, kan niet. En de boerenvrouw die aan de deur kwam met clandestine kippen bij mijn pleegouders, als die zei de oorlog is afgelopen met kerstmis, dan waren we weer helemaal gelukkig. Die wist het. Het was werkelijk de mooiste oudejaarsavond die ik ooit gehad heb. En ik ben er mijn ouders en omi heel dankbaar voor dat ze ons nog zo hebben laten genieten. En nu is het 2:30 en mijn tweede dagboek is vol. Ik sluit het oude jaar. Het nieuwe jaar is al begonnen. In dit dagboek met de wens dat de Afrikaanse spreuk uit zal komen. Alles zal recht komen. In de heruitgave van haar boek werd in 2012 een interview door Judith Uiterlinde toegevoegd. Na een bijzondere ontmoeting via Skype. Ze blikt terug op het gesprek wat ze samen hadden. Ja, het was een ontzettend vriendelijke vrouw, vond ik. Heel mooi, intelligent gezicht en hele heldere stem. En ik vond opvallend hoe goed zij nog Nederlands sprak, terwijl ze toch al meer dan een halve eeuw in de Verenigde Staten woonde. En heel af en toe hoorde je er wat Engels doorheen, maar over het algemeen kwam ze ontzettend goed uit haar woorden. En de aanleiding van ons gesprek was dat er toen een nieuwe editie uitkwam van haar boek, Het Verhaal van Edith. Ja, ik was erg onder de indruk van dat dagboek is het eigenlijk. En ze wordt wel veel vergeleken met Anne Frank, maar ja, het grote verschil is natuurlijk dat zij het wel overleefd heeft. En daardoor heeft zij ook achteraf op haar ervaringen kunnen terugblikken. En ja, dat maakte het een heel ander soort dagboek dan dat van Anne Frank. En ze heeft het helemaal achteraf ook goed kunnen componeren. En ik vond het was net zo aangrijpend, maar op een bepaalde manier vollediger en gedetailleerder dan het dagboek van Anne Frank ooit heeft kunnen zijn. Omdat zij het natuurlijk als kind heeft geschreven toen ze midden in die ervaringen zat. Anne Frank bedoel ik natuurlijk. Haar dagboeken blijven lange tijd liggen. Maar dan komt het moment waarop ze samen met haar dochter Hester en haar man Loet besluit dat het tijd wordt om ze te bundelen. Ze zei, ik schreef 8 dagboeken vol met potlood, stiekem onder de dekens, als ik eigenlijk moest slapen. En ze deed het al aan het begin van de oorlog, maar toen ze moest onderduiken op een gegeven moment, toen heeft ze aan een vriendin in bewaring gegeven en daarna kreeg ze weer terug. En toen heeft ze er eigenlijk heel lang niks mee gedaan. Ze zei, het leven ging toen weer, iedereen had was in de eerste plaats op gericht om zijn eigen leven weer op te pakken. Dus ze zei, ik wilde me er niet mee bezighouden. En anderen wilden ook niet over dit soort ervaringen horen. Ze is eigenlijk pas het plan gaan opvatten om het ook voor anderen op te gaan schrijven. Toen ze bedacht van, mijn kleinkinderen die allemaal in het Engels zijn opgegroeid, Engelstalig zijn opgevoed, die dagboeken van haar zullen ze dat nooit kunnen lezen, omdat ze in het Nederlands geschreven waren. Haar dochter Hester Velmans, die zelf ook schrijfster is en vertaalster, die heeft haar geholpen om die dagboeken van het Nederlands naar het Engels te vertalen. En die heeft ook geholpen met de keuzes maken, want het was dus niet alleen een kwestie van vertalen, maar het moest natuurlijk ook geredigeerd worden en er moest een heleboel geschrapt worden. En dat was ook leuk hoe ze daarover vertelde. Dat zij soms de neiging had om dingen te schrappen die ze een beetje gênant vond achteraf. Maar dat haar dochter, Hester, dat die juist zei van, nee joh, mama, dat moet je juist wel erin schrijven. Want het zijn dan passages waar ze zich over schaamde, omdat ze vond dat ze egoïstisch waren. En maar juist die passages maakten het heel bijzonder. Omdat je kunt je heel goed voorstellen dat dat meisje zo in die eerste, is gewoon nog een jong meisje. En jonge meisjes zijn op zichzelf gericht. Naast alle vertalingen werd Het leven van Edith ook de basis voor een EO-oorlogsserie voor jongeren. Iets waar ze waarschijnlijk blij mee was. Ze liet haar dagboeken soms open op haar bureau liggen in de hoop dat haar kinderen zich er misschien in zouden interesseren. Ze zei, wij hebben het overleefd, dus we moeten erover vertellen. En mensen, ook jongeren, moeten weten wat er gebeurd is. En dat mensen tot dit soort daden in staat zijn. En het gebeurt nog steeds, zei ze. Overal in de wereld zijn nog altijd plaatsen waar mensen onmenselijk worden behandeld. En helaas is dat nog steeds het geval. Ik zei al, ze was 86, maar ze was absoluut niet vermoeid. En ze was heel, heel levendig en hartelijk. En toen we het gesprek beëindigden, het was bij haar pas 4 uur 's middags, maar ze realiseerde zich dat het bij mij 's avonds was en ze sloot het gesprek af met slaap lekker. En dat vond ik ongelooflijk lief en heel een bijzondere vrouw. Net zo liefdevol, levendig en ontroerend als haar boek. Vorig jaar schoven Edith en haar dochter Hester nog aan in een podcast van The Netherland America Foundation, waarin ze met Laila Frank spraken over het schrijfproces. So, is it a happy book or is it a construct? Maybe every memoir is a construct. And you write down what you want to write down. It's reconstructed, but the difference with your book is that you have the words that you were writing and thinking at the time. You have to prove. Yeah. I was an eyewitness, yeah. Edith hield veel van klassieke muziek, maar in haar jeugd, volgens haar dagboek dan tenminste, was haar favoriete nummer Moonlight and Shadows van Morgan and His Orchestra. Edith werd 97 jaar. Wat blijft? In 1968 verliet Connie Braam haar ouderlijk huis in Arnhem en stapte op de trein, vastbesloten om zich aan te sluiten bij de revolutie. Hippies vond ze suf, concrete actie wilde ze. In 1970 richtte ze samen met anderen de anti-apartheidsbeweging Nederland op. Waarom ontpopte een meisje uit een klein burgerlijk milieu zich als zo'n bevlogen activist? In de revolutie van Pelle zoekt Braam het antwoord op die vraag in haar familiegeschiedenis. Ze dook in de levens van haar oma en moeder en reconstrueerde via hen, zoals ze zelf schrijft, een vrijwel vergeten geschiedenis van oproer en verzet. De revolutie van Pelle is een meeslepend biografisch portret van een familie, maar ook, of misschien wel vooral, geschiedschrijving door de ogen van de stemlozen. Connie, nogmaals welkom. Dank je. Je hebt meerdere boeken geschreven over sociale geschiedenis vanuit historische personages. Wanneer dacht je nou, mijn familie is hier ook interessant genoeg voor? Dat komt een beetje met het ouder worden, toch? Ik ben even een paar weken geleden 75 geworden. En dan is het terugkijken, dat is de hobby van de ouderen, zal ik maar zeggen. En het... En ook natuurlijk omdat ik wel regelmatig die vraag krijg. Waarom heb je nou die keuze gemaakt? Er zijn wel meer mensen van mijn generatie die actie hebben gevoerd, activist zijn geweest. Maar goed, daarna hebben ze dan toch een fatsoenlijk beroep gekozen. En ik ben volhardend geweest. En ik was eigenlijk ook wel nieuwsgierig. Want mijn beide broers hebben nooit deze neiging getoond. En mijn ouders eigenlijk ook niet. Dus ergens moet dat toch iets geweest zijn waardoor ik me aangemoedigd heb gevoel. En dat was de reden waarom ik dacht, ik ga toch eens langs mijn moederslijn kijken wat de geschiedenis oplevert. Ja, het begon eigenlijk met een telefoontje van je vader. Ja. Die belde jou op een gegeven moment. Jouw moeder had een oorlogstrauma, dat speelde weer op. Ja. Om wat voor reden dan ook, in 1995. En hij belde of je met haar wilde praten. Wat was daar het doel van? Wat was jouw doel? Nou ja, het zegt natuurlijk ook wel iets over de verhouding tussen mijn ouders. Mijn vader was niet in staat eigenlijk om een gesprek met mijn moeder te voeren. Met mij kon ze dan nog wel redelijk overweg. Ik had niet veel vertrouwen in het gesprek. Maar goed, het was wel op een latere leeftijd mijn moeder in één keer een enorme voorkeur voor port aan de dag begon te leggen. Dus ik kwam met een fles port en een pakje sigaretten, wat toen nog gebruik was, naar huis toe. En mijn vader, had ik de kamer uit gebonjourd. En met mijn moeder samen met een glaasje port. En ik begon zo'n beetje het gesprek te leiden naar vroeger toe, weet je, naar haar jeugd. En ik had op de stoel naast mij aan de eettafel had ik dus een cassette recorder, zoals dat toen ging, had ik neergelegd. En want ik dacht van, weet je, wie weet. Ik was toen eigenlijk al schrijfster, dus ik was toch wel... Ik was me bewust van dat je belangrijke dingen kunt vastleggen. En het werkte. Ze begon dus heel langzamerhand inderdaad te vertellen. En het leek er ook op te luchten, weet je. Dat ze begon te vertellen over dat Beverwijk, waar ze dan zo lang gewoond had, haar hele jeugd. En heel langzamerhand draaide ze toe eigenlijk naar de echte pijnpunten, weet je. Dus van school werd ze gehaald, bij nonnen op school. Dus ze moesten van school af, om in het gezin, in het huishouden te gaan werken. En dat is dan... tegen de crisisjaren aan. Dus die armoede in dat gezin was echt heel erg nijpend. En wat ik heel langzamerhand begon te horen was, weet je, die vernedering. De vernedering van armoede. Iets wat ik natuurlijk ook uit Afrika wel ken. Dat is eigenlijk een van de meest venijnige en meest akelige kanten van armoede en van achterstelling en onderdrukking. En in mijn moeder kon ik dat, met het naluisteren eigenlijk op die banden, kon ik dat steeds beter horen. Ze begon ook steeds meer te praten, zoals ze in die tijd, weet je, spraken. Mm-hmm. Dus gewoon grof, weet je, ja. Met scheldwoorden. Ineens vlogen de klootzak dit en de rotzak dat. Mijn moeder was een dame. En dat ze dat soort teksten uit haar mond kwamen. Dus ik, maar goed, en ik schonk op klok nog eventjes een potje erbij, weet je. Want ze kwam echt helemaal los. En mijn moeder had een fenomenaal geheugen. Dus al die namen kwamen voorbij. En dan wisten ze de geboortedatums en die woonden dan op dat en dat nummer. En daarnaast woonden mensen. Nou, boe, boe. En het leidde natuurlijk heel langzaam daarnaartoe. Van, ja, dat het dus, laat ik zeggen, wat het zwaarst voor haar was geweest, is toch, ja, dat het in het gezin ook, dus dat de wereld destijds, die kleine wereld in Beverwijk aan die Alkmaarseweg, verdeeld was tussen rode en oranje klanten. Ja. Dat was eigenlijk het grote strijdpunt. Dan verandert dat beeld van jouw moeder natuurlijk volledig. Want je bent opgegroeid met een keurige moeder die graag de façade ophoudt. En hier valt eigenlijk dat masker. Ja, ja, ja. En dat zat in haar taalgebruik. Ja. Ze begon ook iets platter te praten. Omdat ik dus duidelijk natuurlijk heel erg aanmoedigend reageerde, ging ze dus verder en verder. Tot op een gegeven moment was er een grens en toen was het over. Dat had te maken dan weer met de oorlog. Weet je. Daar waren natuurlijk dingen gebeurd. Daar wilden ze niet. Nee. Daar was veel meer tijd voor nodig. Maar ik had natuurlijk iets heel wonderlijks op die band. Namelijk een beschrijving van mijn moeder met dat geheugen van haar. Waarin ze dus zichzelf, weet je, zo'n klein meisje die dus met, weet je, haar hoofd werd kaal geschoren. Omdat ze, wat had ze toch ook alweer? Ze had korsten. Ja, korsten had ze op haar hoofd. Hè. Dus echt, weet je, van die vreselijke armoedeziektes. En mijn moeder had dus, ja, voor een klein meisje om je hoofd, je kaal geschoren te krijgen met groene zalf en dan een vies lelijk hoedje op. Weet je, dus het, zo beeldend als ze het vertelde, voelde ik het helemaal. Ja. En het gekke was dat destijds heb ik dat waarschijnlijk zo, weet je, een beetje opzij gezet. Was toch, weet je, oog in oog met mijn moeder was dat pijnlijk. Maar toen ik aan dit boek begon, en dus na weken, hoor, ik zeg het eerlijk, ik heb er weken over gedaan, dus voordat ik die bandjes eindelijk dus in die cassette recorder durfde te doen en te luisteren naar haar stem, was toch wel. Want waarom had je ze eigenlijk in een la gestopt? Nou ja, weet je, dit was mijn moeder. Ja. Ik bedoel, weet je, het geluid, de stem van mijn moeder, en die tegen mij spreekt. Ja, weet je, en dat is dus dichterbij, kon ik haar niet halen. En het. Dus het heeft wel wat gekost voordat ik dat durfde. Maar goed, uiteindelijk heb ik dat toch gedaan. En toen pas begreep ik echt tot... Ja, ik voelde het gewoon in mijn huid, weet je. Die pijnen, die vernedering die zij, alles wat ze had doorgemaakt. En ook in één keer die enorme drang, weet je, om daarvan los te komen. Ja. Om een dametje te worden. Ja, want eigenlijk wat ze doet is natuurlijk, zij ontkent of zij gaat tegen haar eigen verleden in. Hè, van die armoede. Maar daarmee verloochent ze bijna ook die wat meer revolutionaire kant die in die familie zat. Ja, ja, ja, en dat is natuurlijk haar moeder. Hè? Dat was ook bijna een soort schrikbeeld waar ik mee opgroeide, van, weet je, van als jij zo doorgaat, als jij zo'n grote mond hebt, als jij het allemaal zo goed weet, nou, dan word je nog eens als oma. Ja. Maar oma vond jij dan weer geweldig? Natuurlijk, ja. Dus die oma had een grote mond en oma die durfde wat te zeggen en die was voor niemand bang. Omschrijf haar eens. Wat ja, is je meest? Ja, gewoon eigenlijk een ik heb het, is natuurlijk toch heel, heel lang geleden en het is ook van kinderherinneringen. Maar het was een klein vrouwtje, maar wel eentje die. Ze rook altijd naar eau de cologne, weet je. En je kon haar dus een arm geven. Mijn moeder was dus ook niet fysiek, weet je. Ik kan me niet herinneren dat ze dat soort dingen, een arm geven of zo, of een arm om me heen. Dat deed ze allemaal niet. Dat was er toch te veel dame voor. Ja. Maar mijn oma wel. En oma was dus warm. En ze zei altijd tegen mij van, wat kan jou het schelen? Zeg het gewoon. Weet je? En zij vond wat ik deed, de tekeningen die ik maakte en de poppen die ik maakte, dat vond ze allemaal heel geweldig. Dus zij was heel aanmoedigend. Ze is vrij vroeg in mijn leven overleden. Dus dat ik heb er weinig van kunnen profiteren. Ja, je hebt die familiegeschiedenis eigenlijk door je Mendelen. Je begint bij je oma, daarna ga je naar je moeder, daarna begin je over je eigen jeugd. Van je moeder had je natuurlijk al die bandjes en die gesprekken als bronmateriaal. Hoe heb je je oma kunnen reconstrueren? Nou ja, toen ik dus dat deel over mijn moeder, toen ik zeker was dat ik dus over mijn moeder voldoende materiaal zou hebben voor een verhaal, hoewel ik daar niet zeker over was, hoor. Ik wil helemaal niet zeggen dat op mijn leven, dat van mijn moeder, dat nou zo interessant is, interessant genoeg is. Ik hou er toch heel erg van om dus de wereld waarin iemand, hè, dus toch een personage gaat worden in het boek, de wereld waarin iemand leeft, die moet ik kunnen reconstrueren. En dat is wat de persoon maakt. Weet je. Het decor is van heel groot belang. Dus, en dat gold natuurlijk ook voor die oma. En daar was ik natuurlijk heel erg onzeker over of dat nou wel zou gaan lukken. Of ik nog wel. Ik wist dat ze dus in de Muiden had gewoond, dat daar een café was geweest. En ook wel dat het dus een hele opstandige vrouw was. In haar tijd. Maar hoe dat nou zat en hoe dat kwam, daar kon niemand mij ook iets over vertellen. Dus er begon gewoon een zoektocht. En dat gaat natuurlijk tegenwoordig. Ik zit je gewoon lekker thuis. Ik zit lekker gewoon in een Muiden, in mijn werkkamer naast de begraafplaats, waar het heerlijk stil is. En dan zit ik met mijn laptop. En dan ga ik via Google, ga ik het gewoon eens een beetje zoeken. En gebeurde natuurlijk toen dat op een ochtend een fantastische vondst. Dat dook dus in één keer uit een aantal steekwoorden. Want die algoritmes, dat is allemaal heel geheimzinnig of zo, maar ze kunnen wel fantastische dingen tevoorschijn toveren. Zeker uit het verleden. Dus door IJmuiden, velzen, kanaalgravers, grondwerkers. Al die steekwoorden begonnen dus. Ja, begon toch iets te borrelen daar achter mijn scherm. En dat toverde dus een heel belangrijk begrip, een naam. Kwam er daarboven. En dat was de naam van Domila Nieuwenhuis. De eerste grote leider, de eerste grote socialistische leider van Nederland. Die dominee was geweest in Beverwijk. Die dus had gezien hoe het kanaal gegraven werd. En dus alle ellende die voor het ontstaan van IJmuiden eigenlijk daar geweest was in dat gebied. En die dus in dat, laat ik zeggen, in de achterbuurt van IJmuiden. Dat heette dan de Heide. Dat is ongeveer waar ik zelf nu woon. En daar waren krotten en daar woonden echt de armsten van de armsten. Weet je, de werklozen, de grondwerkers, ja, de werkvrouwen, de prostituees. En daar kwam hij dus. En dan sprak hij dus deze mensen toe. En die, dat is het begin geweest van een enorme, geweldige zoektocht. Een tijdreis was het echt. Want ik begreep toen dat je dus een hele hoop oude blaadjes, linkse kranten, pamfletten, boekjes, dat die allemaal gedigitaliseerd zijn. En dat je daar dus toegang toe kunt verkrijgen via www.delfer.nl. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, want ik vind het zo leuk als mensen mijn boek lezen. En ze gaan zelf zoeken. Want je kunt dus nu gewoon via steekwoorden kun je zelf dus ook via je eigen geschiedenis kunnen helpen reconstrueren. Nou ja, het is heel mooi, want je ziet meteen hoe mensen hebben gekeken in die tijd en hoe hun blik gekleurd is. En wat je ziet in IJmuiden is heel erg dat daar van oudsher eigenlijk arm tegenover rijk heeft gestaan. Ja, zeker. Dus dat zeker. Is een omgeving waarin jouw familie, waar die wortels zit. Ja, precies. En kijk, wat ik wist en wat de gemiddelde IJmuidenaar en anderen ook weten, is afkomstig van het Handelsblad en van historici die er wat over geschreven hebben. Maar dat is allemaal dus de geschiedenis van, laat ik zeggen, de bovenlaag. En van de ondernemers en van de adel ook heel erg uit de buurt. Maar niet dus van het gewone volk. Die geschiedenis was eigenlijk volledig onbekend. En doordat ik bijvoorbeeld de krant Recht voor Allen, dus de krant van Domela Nieuwenhuis, doordat die helemaal gedigitaliseerd is en ik van dag tot dag gewoon kon volgen, en er werd veel over gesproken, over de heide en de muiden en wat daar gebeurde en zo, kon ik dus, het doemde daar dus een enorm tijdsbeeld op. En ik ging dat natuurlijk andere, dus het Haarlems Dagblad ging ik erbij zoeken, het Algemeen Dagblad, van allerlei andere kranten, om te kijken of dus die feiten gewoon klopten. En wat doe je dan met je oma? Zet je die dan in die historische gebeurtenissen? Hoeveel fantasie gebruik je daar dan voor? Bij mijn oma natuurlijk vrij veel. Omdat ik voer haar echt op als een getuige, als een sprekend iemand. Dat vind ik toch sterker en leuker. Want kijk, het is die lezers maakt het eigenlijk geen bal uit, weet je, of dit mijn oma is, precies is, en of dat allemaal precies zo gebeurd is. Het enige wat echt telt is natuurlijk de historie, de geschiedenis, de wereld waarin zij leefde, zoals ik al zei. Daarvan heb ik gezorgd dat werkelijk tot, weet je, naadloos klopt. Dat vind ik gewoon, die verantwoordelijkheid heb ik tegenover mijn lezer. Ja. En die oma die figureert daarin, weet je. En die heb ik dus gereconstrueerd op basis van alles wat ik zo gehoord had. Ja, zit er veel van je oma in jou? Oh, dat denk ik zeker, ja. Ik kon haar, kijk, door wat er daar gebeurde in IJmuiden, dat waren dus grootse bijeenkomsten. Dit was arm volk, analfabeten waren het. Ook aan de drank en zo. En wat die Domela Nieuwenhuis en zijn mensen, en waren natuurlijk was een grote beweging, die Sociaal-Democratische Bond was echt groot. En die kwamen daar op de heide bij IJmuiden en die spraken daar dus het volk toe. En niet alleen maar om ze dus te bemoedigen, maar ook om ze inzicht te verschaffen in het waarom van hun ellende. En dat vond ik dus heel erg mooi. Want in die krant, er werden dus hele uitgebreide verslagen verschenen daarin. Daar stond er bijvoorbeeld 21 december 1892... op de heide heeft dus een bijeenkomst plaatsgevonden in lokaal van de heer Veldman. En daar heeft dus Domela gesproken. En heeft iemand voorgelezen uit de Max Havelaar. De zangkoren hadden opgetreden. Het was dus een hoe zal ik zeggen? Het was zo een bron van geschiedenis, van feiten, weet je, die mij aangereikt werd. En dan stond er een verslag in. De opkomst was enigszins teleurstellend. Er waren slechts 600 man geweest. 600 man voor zo'n bijeenkomst. Die zaten dan daar in een schuur bij elkaar. En dan werd er gesproken natuurlijk. Vurige toespraken werden er gehouden. En na afloop zongen ze de Marseillaise. Vind je dat niet geweldig? Ja, je klinkt bijna jaloers dat je het niet hebt meegemaakt. Oh, dat dacht je natuurlijk. Ik zat dat te lezen. Maar ik ging er ook helemaal in, weet je. Ik ben er dan ook. Ja. En dat is ook heerlijk, want dat maakt het schrijven natuurlijk een stuk leuker. En ik was mijn oma ook echt. Wat denk je trouwens, zijn het dan de omstandigheden die haar gemaakt hebben? Dat ze opgegroeid is in dat gebied? Of zou er toch iets genetisch in zitten wat ze dan ook aan jou heeft doorgegeven? Dat er iets van ingebakken rebellie is? Ja, ik denk het wel hoor. Ik denk het wel. Er zijn natuurlijk mensen die zijn bang. Die zijn van nature gewoon bang. En die durven dus ook niet voorop te gaan lopen. Je hebt mensen die zijn en bang, maar die zijn wel bereid om naar redelijkheid van iemand te luisteren. En in feite te volgen dan. En je hebt mensen die natuurlijk denken van, weet je, dit is mijn verantwoordelijkheid. Weet je, ik moet iets ondernemen. Ook al levert dat gevaar voor mijn persoon op. En je hebt natuurlijk een doldrieste. Ik denk dat mijn oma ook wel een beetje doldriest was. En dat ze en ook omdat ze natuurlijk niet bang was. En dat kwam natuurlijk weer uit een café. Waar natuurlijk, daar ging het ook wel hard toe. Je werd ook gevochten en zo. En daar sloeg ze er ook op los. Dus ze was heel erg geschikt om voorop te lopen tijdens de demonstraties. En die waren bijvoorbeeld na de Eerste Wereldoorlog, was er zo een ongelooflijke armoede. Er was er honger. En dat leidde tot plunderingen bijvoorbeeld. Nou, dat wist ik wel. Daar ging ze dus voorop. Ze ging dus voorop om dus de bakkerijen te plunderen. En dat klinkt allemaal nu altijd weer, zoals ik op televisie zie, dat er zijn plunderingen geweest. En dan denk ik toch altijd, ik denk altijd aan die oma, weet je. Ze gingen dus destijds ook gewoon, ze trokken met een enorme groep toch IJmuiden binnen. En die bakkers, niet doen. Maar Maar het is inderdaad niet anders kunnen. Het is, want het gaat door haar hele geschiedenis heen. Ze neemt onderduikers in huis. Dat doet ze ook nog later. Ja. Alsof er geen keus is. Alsof dit is wat moet. Het is natuurlijk ook een als je eenmaal dus van dat denken bent. Weet je, als je het eenmaal zo. Als er echt ideologie in je denken is geslopen. En dat is natuurlijk gekomen doordat ze geluisterd heeft, zo aandachtig geluisterd heeft naar die toespraken. Want die Domela Nieuwenhuis, het is toch adembenemend wat die man gedaan heeft. Ik bedoel, hij heeft een standbeeld in Amsterdam, maar hij hoort eigenlijk op de Dam te staan, vind ik persoonlijk. Kijk, hij heeft ook bijvoorbeeld, wat ik ontdekte dus, ik zag dus al die bijeenkomsten in IJmuiden. En ook, want ik begon ook andere plekken te volgen, want in Friesland is hij natuurlijk ook heel. Maar hij bracht ook steeds jonge vrouwen daar bood hij een podium aan. Cato Hoogstraten, Geertje Kleefstra, de Friesin. En die gaven daar dus de meest fantastisch. En die brachten ook vrouwenkwesties aan de orde. Hij stelde ze aan de orde. Domela Nieuwenhuis zorgde er bijvoorbeeld ook voor dat de Sociaal-Democratische Bond, afdeling Beverwijk-Velzen, daar was Sjaan Zwijtser, was daar voorzitter van. Dus een vrouw was voorzitter van een politieke afdeling. En dat zijn dingen, weet je, nu hebben we zoiets van, oh, wat een enorme vooruitgang toch. Een vrouw is voor... Onzin! Dat was al veel eerder. Nou ja, dat vind ik het interessante. Of dat was een van de interessante dingen die ik ook uit dat boek heb gehaald. Is, kijk, Domela Nieuwenhuis, die staat gewoon in de geschiedenisboeken. En ik ben die andere vrouwen, Geertje Kleefstra en Cato van Hoogstraat. Ik dacht, ja, ik ben wel historicus. Ik heb nog nooit van ze gehoord. Ik google ze toch even. Ja. Levert niks op, hè? Ja. Ja, nou Geertje zou nog wat, als je nog even, die zou nog eventueel wat kunnen opleveren, omdat die een paar grote rechtszaken tegen haar gevoerd zijn, wegens majesteitsschennis. Maar het is inderdaad schandalig. Ik hoop nu ook heel erg dat met dit boek jonge studenten, zich geroepen voelen om daar dieper in te duiken. En deze vrouw, want het waren er ongelooflijk veel. Als ik al die namen onder elkaar zou schrijven, dan kom ik toch al, die ik ben tegengekomen, gauw aan een 20, die in die tijd als, dat waren dan reizend spreeksters. En die trokken dus rond. En die gingen, dan vond je ze weer in de Achterhoek. Dan waren ze weer in Groningen, in de kop van Noord-Holland, bij Alkmaar. En daar spraken ze dus het, de mensen toe. En dat, ik vond dat ook zo ontroerend, weet je. Ik voelde me zo, ja. Nou ja, het is een teken van hoe de geschiedenis bekeken wordt. Hè. Je kan heel duidelijk zien ook aan dit boek dat, ja, het is toch een kroniek van hooggeplaatste mannen wat genoteerd is. En de rest is eigenlijk een beetje achtergebleven. Ja. En dat is ook interessant. En vergeten. Ja, en ook natuurlijk en ook wel een beetje weggedrukt. Express, denk je? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat de geschiedenis, dat die enorme opkomst van dat socialisme, dat werd natuurlijk, ja, in bepaalde kringen werd dat met ledenogen aangezien. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. En vergeet niet dat wereldwijd gebeurden er natuurlijk grootse dingen in die tijd. De Russische revolutie vond plaats. Er waren grote revolutionaire bewegingen. En dat wilde men natuurlijk absoluut niet hebben. De arbeiders moesten toch gewoon gedwee zijn en gehoorzaam zijn en hun plek kennen. Punt uit. En dan is dit soort, deze ervaringen allemaal moesten toch wel gewoon goed, beetje weggestopt, beetje onder het tapijt. Het heeft een beetje een mal effect, denk ik wel eens. Het malle effect is dat je eigenlijk denkt dat vrouwen niet heel interessant waren. Überhaupt niet. Ja, want het waren gewoon baarmachines, die moesten stoppen met werken. Wat deden ze nu eigenlijk? Ja, precies. En het ook iedere keer weer dus met die enorme verbazing van, eindelijk mogen vrouwen dit, dus weer over het nu, weet je, eindelijk in de politiek. Maar dat is dus een onjuist beeld. En ik denk dus dat het aan vrouwen zelf is, gewoon om eens flink die geschiedenis in te gaan. Omdat nou juist al deze mogelijkheden, om digitaal, weet je, wat alleen al die krant Recht voor Allen oplevert. Dat is toch, het is echt wel, dat is toch wel iets van deze tijd. Ik vind het fantastisch, werkelijk. Ik kan 's ochtends wakker worden. En want ik heb uiteindelijk iets meer dan bijna 3000 documenten gevonden. Die dus bruikbaar waren, dus voor mijn verhaal. Die heb ik ook allemaal geprint. En die dus, het was zo erg dat dat bedrijfje waar ik altijd mijn inkt bestelde, die belde op. Nou, mevrouw Bram, u bestelt wel heel erg veel inkt. We hebben wel iets goedkopers, hoor. En dat vond ik zo schattig. En het, want dat kleine printertje van mij, dat bleef maar loeien, zeg. En ik heb alles, en toen kon ik alles naast elkaar leggen. En dat, nou ja, dat ontvouwde zich een geschiedenis, zeg zo. Maar het klinkt bijna alsof voor jou het schrijven van zo'n boek ook een bijna activistische daad is, hè? Ja, zeker natuurlijk als je zo'n, als het zo mee zit, weet je, dat je weet, ik wist dat ik de mogelijkheid had om een geschiedenis naar boven te halen en te tonen voor mensen voor wie het toch van belang is, namelijk de gewone mensen in Hemuiden. En een omstreek, hoor, want het boek wordt ook in Friesland en in Groningen gelezen en overal. Maar het, dat maakt me natuurlijk. Ja, dat roept inderdaad eenzelfde gevoel op als dat ik destijds ten strijde trok tegen de apartheid. Weet je, van we zullen ze. We zullen degene die geprobeerd hebben om deze geschiedenis, weet je, gewoon weg te stoppen. En onzichtbaar te maken, die zullen we, nou, die zullen we eens krijgen. Ja. Ja. Is dat trouwens, want ik wil even terug naar je moeder. Je moeder was dus inderdaad zo'n gewone huisvrouw, hè, waar niemand echt naar omkeek, want het was toch niet zo interessant. Dat zei je net zelf ook al. Vind je het nog steeds oninteressant eigenlijk? Mijn moeder. Je moeder, ja. Nee. Ik ben natuurlijk ook vreselijk dankbaar dat ik dat ze me zoveel inzicht heeft gegeven in het leven van mensen zoals zij, die uit zo'n gezin komen. En uiteindelijk ook naar haar moeder heeft toegeleid. Het laatste wat ik van mijn moeder toch. Daarna werd ze toch wel echt oud en takelde ze ook af. Maar het mooiste moment wat ik met mijn moeder heb meegemaakt is de vrijlating van Nelson Mandela. En dan, toen ik dat nieuws hoorde, was toch mijn eerste impuls. Toen belde ik haar op. En toen zei ze, kind, jullie hebben gewonnen. En dat vond ik zo mooi. Dan had ze in één keer met dat eenvoudige zinnetje, gaf ze precies aan wat er gebeurd was. Jullie, dus niet jij, nee, jullie, dus hele, hebben gewonnen. En dat was het ook. Ja, maar als we het dus hebben over genen en omstandigheden en wat iemand een rebel maakt, ja. Denk je dat die genen door haar ook veel meer liepen nog, dat ze dat vooral heeft onderdrukt in plaats dat van. Dat is het. Ja, ja. Dat kun je op die band horen. Eigenlijk klinkt haar moeder in haar stem door, weet je, in die band. Dat hoorde ik destijds niet toen ik tegenover haar zat, maar nu hoor ik het heel duidelijk. Dat dat in haar zat. Ja. Wat wil je eigenlijk met. Waarom moest dit boek er komen? Is het ook voor jou een manier om te laten zien dat in deze roerige tijden dat rebellie werkt, dat het een functie heeft? Wil je een voorbeeld geven? Ja, dat zeker ook. Maar vooral ook dat het een geschiedenis heeft. Dat het niet zo is dat jonge mensen denken van, weet je, van die zwemmen toch een beetje los rond, weet je, met hun gevoelens en hun drang om toch gewoon te streven naar een wat fatsoenlijker samenleving en een betere wereld, om het maar zo plat te zeggen. En dat ze weten dat dus een hele lange geschiedenis kent in Nederland. En wereldwijd natuurlijk ook, hè? Want daar weten we zo ontzettend weinig van. Het zit ook niet in het onderwijs, het wordt niet onderwezen. Dus jonge mensen groeien op met een soort, heel raar, met een soort blanco achtergrond. En daar moet over geschreven worden, het moet aangemoedigd worden. Ik wil ook gewoon nu in de toekomst. Ik was er al voor gevraagd, maar omdat ik zo druk was met schrijven. Maar er zijn natuurlijk nu heel veel jonge activisten, milieuactivisten en zo. En die willen gewoon graag dat ik kom vertellen over mijn ervaringen destijds. Nou, en dat ga ik weer volop doen, weet je. Dat vind ik ook echt belangrijk. En wat zou dan de belangrijkste les zijn die je ze dan meegeeft? Nou ja, het is gewoon hele praktische zaken natuurlijk. Weet je, van hoe pak je dat aan? Ik vind het dus dat ze gewoon heel goed bezig zijn. En dat het, maar dat je, wat wij altijd geprobeerd hebben, wat ik ook altijd geprobeerd heb met de anti-apartheidsbeweging, is om te zorgen dat je zo breed mogelijk publiek bereikt. Dan moet je altijd, je moet je nooit helemaal losmaken. Je mag wel, weet je, dus echte, zoals met die snelwegen, dat ze die dan gaan blokkeren. Dan zie je, ze hebben daar toch een slag gewonnen. Want het wordt meer en meer geaccepteerd. Mensen beginnen er meer en meer begrip voor te krijgen. En dus niet direct te schieten in van, oh, dat is niet keurig. Dat kun je niet doen, hoor. Wat is dat nou weer, zegt verkeerd tegenhouden. Dat gaat weg. Dus dat is een slag. Maar het zijn de methodes, de actiemethodes die je toepast. Ja, je hebt die radicale voorhoede heb je nodig om iets voor elkaar te krijgen. Ja, dat wel. Maar je moet je nooit te ver losmaken van gewone mensen. En dus ook niet, weet je, te elitair zijn. Dus niet alleen van, weet je, dat toch gewoon mensen die met een betere opleiding hebben gehad, dat die je wel begrijpen. Maar die meneer zo bij ons die in de vis zit, weet je, die heeft zoiets van, wat moet er nou, weet je, wat heb ik daarmee te maken? Die moet je altijd erbij houden. Ja. Een van de dingen die me ook opviel in het boek is dat er dat door al die, door die eeuw heen, hè, toen was de wereld een stuk minder internationaal dan nu, heel veel belangstelling voor het buitenland en voor mensen om hen heen. En ik heb het idee dat nu we steeds meer internationaal zijn geworden, we ook steeds meer op onszelf gekeerd zijn geworden. Ja. Ja, ik vond dat ook verbazingwekkend. En dat zit hem ook weer behoorlijk in de figuur van Domela Nieuwenhuis. Want die bijvoorbeeld de oorlog in Aceh. Dat is iets wat was mij gewoon onbekend. Het was natuurlijk ook van belang, omdat er geronseld werd. Soldaten werden geronseld onder de werklozen. En dat gebeurde natuurlijk in de Muiden en op de heide. En dat, dus dat onderwerp. Maar, en hij benadert in mijn optiek dus politiek op de juiste manier. Hij zei dus, weet je, wij zijn zoals onze broeders en zusters in Indië. Weet je? Dus de echte Indonesiërs, hij gebruikte die term ook al heel vroeg. Weet je, daar moeten wij mee staan. Daar moeten wij mee aanhaken en gezamenlijk strijd voeren. Het was een echte internationalist in de mooie politieke zin van het woord. En zo wist hij dus, in Amerika vonden dan processen plaats tegen Sacco en Vanzetti. Die waren twee anarchisten, die waren op de elektrische stoel beland. En er werden dan solidariteitsbijeenkomsten gehouden. Onder deze mensen. En die spraken daarover. En die voelden zich verwant met de idealen waarvoor deze mannen stonden. Nou ja, en dan na de hand natuurlijk de Spaanse burgeroorlog. Opvallend veel uit Beverwijk en de Zaan natuurlijk ook. En IJmuiden. Die dus gingen strijden. Mannen en vrouwen die daar dus als eerste tegen het fascisme keerden. Ja. Ja, die solidariteit, dat is een. Is dat weg? Komt dat weer terug, denk je? Ja, mijn leven heeft natuurlijk in dat teken gestaan. Hè? Dus ik. Ik vind dat het een beetje weg is. Het zou alweer wat. Als mensen. Ik denk dat dus binnen in de milieubeweging. Dus in de. Dat daar het wel zit. Dat men weet van. Weet je, dat het belangrijk is om over de hele wereld. Dus op dezelfde manier, op dezelfde dag actie te voeren, bijvoorbeeld. Zodat je echt het gevoel krijgt van, weet je, in Australië en in Amerika en in Canada en in Afrika en Zuid-Amerika, wij zijn allemaal samen. Dat gevoel wat ik in 68 had, wat zo mijn blik heeft verruimd, weet je. In 68, maar 68 dacht ik, ik zag ze daar in Parijs op de straat, in Berlijn. We wisten van andere plekken. En dat gaf me zoveel rust. Zoveel rust bracht dat in mijn hart. Ik ben niet alleen. Weet je. Mijn hele generatie is er spuugzat van. Die wil gewoon aan een nieuwe wereld werken. Ja. Ja, dat is natuurlijk gewoon het mooiste wat je hebben kan. Je eindigt je boek daar. Is voor jou dit boek nu ook klaar? Is het afgerond? Ben je er helemaal achter waarom je zo rebels bent als je bent? Ja. Ik denk dat ik nog wel doorga. Dat er nog wel een nieuw boek komt met wat er daarna gebeurd is. Want dat heeft zo in mijn leven dus de consequenties gehad. Maar waarom wil je dat dan nog als je zegt het is klaar? Nee, dit is. Ik heb nu naar achteren gekeken. En nu vanaf dat moment, ik vind het toch ook wel interessant om te onderzoeken van hoe dat dan verder gegaan is. Want het was niet zo van dat ik daar nu als een soort kant-en-klare revolutionair in Amsterdam aankwam. En ik werd natuurlijk ook een hele lange weg afgelegd. Voordat ik dus echt, laat ik zeggen, mijn volwassenheid binnen die politieke beweging heb ik toch ook gevonden. Natuurlijk, en met studenten in Amsterdam, samenwerking. Maar ook heel erg in samenwerking met de kameraden van Nelson Mandela. Zeer verrijkend voor mij geweest is. En dat is dus mensen die uit een ander continent, een hele andere achtergrond, heel andere culturen. En zo. Maar hoe je kunt samenwerken in. En dat geeft, dat is niks mooiers dan dat. Wat ga je dan doen? Wordt dat echt een traditionele autobiografie? Nee, ik denk het niet. Ik zit erna te denken. Ik heb wel wat plannetjes. Maar het is allemaal. Dit boek is natuurlijk nog heel vers. Maar, maar wil je meer richting fictie? Of? Ik denk dat ik het. Ja, de romanvorm bevalt me natuurlijk heel erg. Omdat dan heb ik die mogelijkheid om iets meer te kneden, weet je. Dat is om non-fictie. Maar misschien wel. Daar ben ik nog niet over uit. Ik durf dat nu een beetje toe te laten. Omdat dit boek gewoon klaar is. En omdat het gewoon loopt als een trein. Dus het wordt heel goed ontvangen. En dat is zo aanmoedigend, weet je. Maar het voelt wel een beetje alsof je dan de boel zo aan het afronden bent, Connie. Dat is toch niet zo? Nee, helemaal niet. Nee. Mijn moeder is 86 geworden. Mijn vader ook 85. Dus ik ga ervan uit dat ik toch ook nog wel lekker 10 jaar heb, weet je. Dus die wou ik nog wel eventjes goed gaan vullen. Maar die plannetjes die ontwikkelen zich zo langzamerhand. Want het is een vorm van zelfonderzoek natuurlijk. Zijn eigenlijk niet al je boeken een vorm van zelfonderzoek? Ja, dat denk ik wel. Ja, het zijn altijd onderwerpen die natuurlijk dicht aan mijn hart liggen. Dus meestal of heeft met Zuid-Afrika te maken of met mijn achtergrond. Het is altijd zelfonderzoek. Maar ik vind het ook gewoon heel erg leuk om gewoon onderzoek in het algemeen te doen. Ik heb natuurlijk voor de vorige boeken, heb ik in Afrika, daar ben ik de archieven ingedoken. En dat had als, ja, mensen hebben daar wel andere dingen aan hun hoofd dan heel goed op hun archieven te passen. Maar ze luisterden toch wel toen ik zei van jongens, pas op, daar ligt daar de boel te verstoffen. En Afrika is natuurlijk, weet je, met termieten en met allemaal akelige beestjes die ontzettend van papier houden. En dat werkt dan wel, weet je. Want het is hartstikke belangrijk, dat merk je nu van, hoe belangrijk of het is om je archieven te bewaken. Want het is dan altijd weer, het kan een nieuw zicht werken. Nieuw blikveld creëren, weet je. Precies. Nou, dan in ieder geval dan door met het volgende boek. Ik kijk daar naar uit. Tussendoor nog even op de snelweg voor Extinction Rebellion. Ja. En ik ga in ieder geval in een adviserende rol. Heel goed. Dankjewel, Connie Braam. Oké. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit eerste uur van Wat Blijft. Heeft u op- of aanmerkingen, dan kunt u die kwijt in de NPO Radio 1-app. Maar blijf vooral luisteren. Straks een aflevering uit de podcastserie Wat Blijft over televisiemaker Willy Brort Vreken. Graag tot straks, na het nieuws van 1 uur. NPO Radio 1. 1 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het CDA houdt dinsdag een spoedoverleg na de verkiezingsnederlaag bij de provinciale statenverkiezingen. De partijtop praat dan opnieuw met regionale CDA'ers. Zij vragen zich af of de partij nog wel in het kabinet kan blijven zitten en of Wopke Hoekstra partijleider kan blijven. Vrijdag zei de CDA-ministers al dat het kabinet na de enorme winst van de BBB niet meer door kan met het huidige stikstofbeleid. Bij een aanval op een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn 9 mensen omgekomen. Het zijn allemaal Chinese staatsburgers. De mijn wordt beheerd door China. Schutters openden het vuur nadat ze de bewakers van de mijn hadden overmeesterd. De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist, maar mogelijk gaat het om een rebellengroep die vaker aanvallen uitvoert in de Centraal-Afrikaanse Republiek. BBB krijgt vrijwel zeker 17 zetels in de Eerste Kamer en wordt daarmee ruim de grootste. Dat blijkt uit de nieuwe prognose van het ANP. Eerder leek BBB uit te komen op 16 zetels. D66 zakt in de nieuwe prognose naar 5 in plaats van de eerder berekende 6 zetels. De coalitie komt dan uit op 22 tegenover 32 nu. GroenLinks en PvdA, die in de Eerste Kamer 1 fractie gaan vormen, komen samen uit op 15 zetels. Dat zou betekenen dat de coalitie geen meerderheid meer heeft als die door deze partijen wordt gesteund. En dan voetbal. AZ heeft verzuimd om de tweede plaats over te nemen van Ajax. De Alkmaarders verloren in Enschede met 2-1 van FC Twente. Eerder gisteravond verspeelde PSV ook al punten. In Arnhem kwamen de Eindhovenaren niet verder dan 1-1 tegen Vitesse. Feyenoord won voor het eerst in 18 jaar weer in Amsterdam. Het werd in de klassieker 3-2 voor de koploper uit Rotterdam. Excelsior tegen Cambuur werd 4-1. En de derby van het noorden tussen Groningen en Heerenveen werd 0-2. Het weer. Vannacht is het bewolkt en lokaal kan wat regen vallen. Het koelt af naar een graad of 5. Ook de ochtend is grijs en vooral in het noorden valt wat regen. Het wordt dan 8 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Wat blijft? Met Floortje Smit. Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma waarin we wekelijks terugblikken op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. In de podcastserie Wat Blijft strakjes aandacht voor televisiemaker Willy Brort Vreken. En aan het einde van dit uur de Wat Blijft-lijn, waar u als luisteraar aandacht kunt vragen voor wie in uw omgeving een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Wat Blijft. Wie op school atletiek kreeg, heeft misschien nog wel levendige herinneringen aan het hoogspringen. Sierlijk een latje overkomen en dan, zonder je nek te breken, goed terechtkomen. Dat deed de mensheid altijd met het gezicht gekeerd naar de lat. Tot in 1964 de Amerikaan Dick Fosbury dacht, nee, ik ga dat dus heel anders doen. Hij nam een schuine aanloop om vervolgens ruggelings over de lat te vliegen. Een techniek die verder niemand anders gebruikte. Het werd gefotografeerd en het kwam in de krant met de kop Fosbury Flops Over Bar, waarmee de naam voor deze sprong werd gevestigd, de Fosbury Flop. Dick Fosbury won goud op de Olympische Spelen van 1968 in Mexico. Hij overleed op 6 maart. En hoe die Fosbury flop nu precies werkt, kan Dick Fosbury zelf het beste uitleggen. I knew I had to do something different to get over that bar, and so trying to lift my hips, I leaned back to get my body out of the way, and it worked. Focusing all my energy to make an attempt that I've never tried before. Tot de Fosbury flop sprongen mensen gewoon met hun gezicht naar voren over de lat. Eerst met het ene been en dan met het andere been en een draaitje. Het record stond daarmee op 2,16 meter. Tot Fosbury in 1964 meedeed aan de Olympische Spelen en naar een recordhoogte van 2,24 meter haalde. Bij de volgende Spelen gebruikte meer dan de helft van de deelnemers de achterwaartse sprong. Het wereldrecord hoogspringen staat nu overigens op 2,45 meter met de Fosbury flop. Dick Fosbury die bedacht zijn methode om over de lat te springen eigenlijk uit wanhoop. Met die zogeheten schaarmethode, waarbij je dus eerst dat ene en dan dat andere been over de lat tilt, kwam die maar niet uit de voeten, vertelt hij in dit interview. When I developed this technique, it was not that I was trying to win, but I was trying to not lose. I was the worst high jumper on our team and in our league. And I was very frustrated. And, you know, just I had that intensity and focus of my mind to succeed. And my body simply followed and adapted to the bar. And my body changed its position, going from sitting up over the bar to laying flat on my back. By the end of the day, I improved by half a foot. Aan de telefoon hebben we Ruud Wielaert, tussen 1973 en 1988 9-maal Nederlands kampioen hoogspringen. Ruud, goedenavond. Goedenavond. Wat is er nou zo revolutionair aan die Fosbury flop? Nou ja, het revolutionaire is omdat dat hij natuurlijk ruglinks eerst met het hoofd passerend de lat overschrijdt. En dat was natuurlijk niet bestaand, althans niet uitgevoerd. De ontwikkeling van de flop, of de Fosbury flop, de manier waarop hij sprong, was al bedacht in 1912, maar niet uitvoerbaar. Omdat de accommodaties er niet toe deden. Althans, men had nog geen schuimrubber matrassen en zo. Dus je kwam veel te hard neer eigenlijk? Uitgaande van de techniek, dan zou je inderdaad misschien de eerste keer met geluk net niet je nek breken, maar na een paar keer is dat risico wel aanwezig, ja. Ja. U bent zelf in de jaren 60 begonnen met springen. Herinnert u dat moment nog, dat u dat voor het eerst zag, die rugwaartse sprong? Ja, ik was net met, ik was toen een jaar of 12, 13 en net met atletiek begonnen. Toen zag ik in 68 in Mexico dit gebeuren samen met het verspringen van Bob Beamon 98. Dat waren allemaal gigaprestaties die heel lang, althans zeker het wereldrecord verspringen, heeft heel lang gestaan. Maar dat was enorm indrukwekkend natuurlijk. Ja, wat dacht u meteen zelf ook proberen? Nou, dat in eerste instantie, wel begeisterd en ernaar op zoek waarschijnlijk. Maar dat was niet meteen. Maar dat heeft ook te maken gehad met Nederland in de laat 60e jaren en in Amerika in de 60e jaren. Amerika had natuurlijk, een voorsprong in welvaart. En je zag daar heel veel accommodaties natuurlijk die rijkelijk voorzien waren met matrassen. Ja. Althans met dat soort landingsmatten. En dat had je in Nederland nauwelijks. Het ziet er voor mij ook een beetje tegennatuurlijk uit. Hè? Achteruit, of zo met je rug eroverheen springen. De Nederlandse meerkampster Nadine Broersen die vertelde in het tv-programma Bureau Sport met Frank Evenblij dat die sprong ook best akelig kan zijn. Ergens is het best wel eng. Want je moet je dus voorstellen dat je met je hoofd naar achter gaat. En dan zie je dus eigenlijk niet goed waar je bent. En nu ben ik wel redelijk ervaren en durf ik wel gewoon te springen. Alleen blijkbaar is het toch nog iets engs om met je rug ergens overheen te gaan. Want dat is eigenlijk, vind ik, geen natuurlijke beweging. Nou is het zo dat er in de loop der jaren zijn die sprongen eigenlijk steeds verbeterd en ook anders geworden. En de Fosbury flop is dan misschien wel de meest revolutionaire. Heb jij wel eens nagedacht over een nog andere manier van springen? Nee, eigenlijk niet op die manier. Er zijn wel manieren om je sprong beter te maken. Maar ik denk dat aan de techniek over de lat zelf... Ja? Dat daar niet heel veel aan veranderd kan worden of beter kan worden. Maar je hebt bijvoorbeeld wel heel je aanloop... waar je wel dingen aan kunt passen, ja? Om beter te gaan springen. Ja, Ruud Wielaert, vond u het ook eng? Nee, nou ja, in die tijd was het wel eng... omdat de accommodaties niet zo goed geschikt waren om het uit te voeren. Dus dan had je wel enige risico's. Er waren wel wat... ja, dat klinkt heel raar in deze tijd. Nou, hoewel met de boerenpartij misschien wel van toepassing. Nee, er lagen vaak ook nog strobalen. Echt waar? En dan moest je op mikken dus om te landen. En dat had wel wat risico's. Maar je kon aan Dick Fosbury, en dat is op zich wel grappig... kun je aan de latpassage zien dat hij ook een historie of een geschiedenis had... met als jongeling dan, dat hij ook over de lat heeft gesprongen, maar zonder matras. En dat kun je zien aan de latpassage, want hij komt met zijn hoofd achter de lat... als je de beelden ziet... komt hij ook iets omhoog. En als je hetzelfde als je staat, hè, je wordt naar achteren geduwd... dan neig je ook meteen met je romp iets naar voren te knikken met je hoofd. Want anders val je natuurlijk op je hoofd. Maar hetzelfde gebeurt natuurlijk als je de lat passeert. Dan is het angstmoment dat je natuurlijk, dat je dan met je hoofd enigszins naar de borst gaat. Maar ja, het oefenen voor de Fosbury flop is eigenlijk leren salto's achterover te maken. Ja. Dat is en als wel... je dat eenmaal dat gevoel hebt en de timing hebt dan bij de lat, dan is het eigenlijk vrij natuurlijk. Het is dus eigenlijk, dat is het enige enge aspect. Verder is de aanloop en de afsprong, het verlopen van, is eigenlijk heel natuurlijk. Vanaf wanneer bent u alleen die Fosbury flop gaan gebruiken? Nou, alleen toen was ik, 17 jaar ongeveer. En dat was ook omdat er op dat moment was men erachter dat je alleen op die manier die hoogtes kon halen? Deels. Nou, het verschil, men had toen nog de buikrol als laten we zeggen, concurrerende sprongtechniek. Mm-hmm. En die was nog heel veel, werd die toegepast. Ook de Olympische Spelen daarna in 1972 won bij de mannen iemand met de buikrol. Bij de vrouwen overigens een met Maifart. Die sprong ook met de Fosbury flop. Maar voordat dat in technisch opzicht bij iedereen goed was aangekomen... en ook het voordeel van de Fosbury flop ontdekt werd... of ook gezien werd... dat is inderdaad in de periode 70-75... in die periode is dat pas echt... doorgedrongen. Ja. Heeft u Dick Fosbury eigenlijk wel eens een handje geschud? Een handje? Nee. Ik heb hem nooit ontmoet in wedstrijdvorm of zo. Ik was op dat moment toen hij meedeed aan de Spelen, was ik 12 of 13. En hij was denk ik 10 jaar ouder toen, ja. Dus maar dat klopt wel. Niet in dezelfde kringen verkeerd op... Nee, ik weet wel dat hij in Nederland geweest is na de Spelen, een periode. En gekker nog is dat zelfs in Haarlem. Huh. Maar dat kwam omdat hier in Haarlem toen was basketbal populair. En zaten wat Amerikanen bij toen het team Levi's Flamingo's, of Levi's. En daar zaten wat Amerikanen en daar heeft hij, ruim een jaar gebivakkeerd... Ja. En zei het om een beetje af te koelen of zo van de Spelen of wat dan ook. En om misschien ook een beetje feest te vieren. Wat in die jaren gebruikelijk was, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja. Hij heeft wel heel veel mensen ontmoet. Want door die legendarische sprong werd hij een beroemdheid. Hij schoof vaak aan in talkshows. Hij was een graag geziene gast op Hollywoodfeestjes. Mm-hmm. Hij werd er niet rijk van, maar dat maakte hem niks uit. Aan NRC vertelde hij in 2012 dat hij door zijn roem heel veel heeft kunnen reizen. En dat hij daar dankbaar gebruik van heeft gemaakt. Ja. En dat hij het leren kennen van andere culturen even waardevol vond als geld. Nog één laatste vraag. Kan ik nog een nieuwe manier van springen verwachten of is dit hem? Nou, voorlopig wel, gezien de... Nou, alles heeft te maken met regels. Bij het hoogspringen mag je maar met één been of één voet afzetten. Maar je zou met een ratslag of een Arabier zou je met twee benen... Dus maak je een soort ratslag vooraf. Vanuit de aanloop en dan in het midden van de lat zou je een salto voorover kunnen maken over de lat. Ja. En net zoals bij turn op de vloer gebeurt. En dan kun je een hoger punt bereiken. Ja. Maar dan zet je met twee voeten af. Het is een goed idee. Maar dat mag niet dus. Nee, oh, dat mag niet. Nee, precies. Dank Ruud Wielaert. Ja, geen dank. Dick Vosbury kreeg in 2008 de diagnose lymfeklierkanker, maar werd in 2014 kankervrij verklaard. Zijn voormalig manager meldde deze week dat de ziekte was teruggekeerd en dat hij na een kort ziekbed was overleden. Hij is 67 jaar oud geworden. Wat blijft? Vandaag, 30 jaar geleden, overleed de Amerikaanse volkszangeres en banjo-speler Karen Dalton. Inmiddels wordt ze door muzikanten als Adele en Nick Cave genoemd als grote inspiratiebron, maar met haar eigenzinnige stem en stijl heeft ze nooit veel commercieel succes gehad. En dat terwijl ze in de jaren 60 toch in de legendarische New Yorkse folkmuziekscene zat, waar ook Bob Dylan en Tim Hardin speelden. Een makkelijk leven had ze verder ook al niet. Ze kampte met depressies en verslavingen en op haar 21ste was ze al twee keer gescheiden. Volgens een legende raakte ze twee van haar ondertanden kwijt door een gevecht tussen twee minnaars. Dalton's stem wordt vaak vergeleken met die van Billie Holiday. In het nummer Something on Your Mind uit 1971 zingt ze You can't make it without ever even trying. Dat was Something on Your Mind van Karen Dalton. De zangeres stierf in 1993 op 55-jarige leeftijd aan de gevolgen van AIDS. Wat blijft? Presentator Willy Brodt-Fréquin was de grondlegger van de overvaljournalistiek. Zijn agressieve en onconventionele manier van interviewen en achtervolgen was te zien in programma's als De Week van Willy Brodt, Achtergesloten Deuren en Ooggetuigen. Fréquin was het type man die tijdens de kennismaking met Prins Klaus het presteerde om op te merken dat hij een enorme hekel heeft aan Duitsers. Maar hij streed ook jarenlang tegen onrecht, zoals in het programma Brandpunt. En hij maakte reportages in het buitenland om het belang van ontwikkelingshulp aan te tonen. Peter Blom die volgt zijn spoor terug met zijn laatste vrouw Gesina Lodewijks, met stamkroegeigenaar Wanda Niekerk en met journalist Fons de Poel, die van Willibrord leerde dat hij wel eens wat onaangenamer mocht zijn. En ik vind het echt een schande wat er gebeurd is. Meneer, ik geloof dat het beter is dat u weggaat, ja, want ik begin goed kwaad te worden. Ik zal u wel vertellen, ik wil hier überhaupt niet meer zijn. Er is zelden zoveel te doen geweest over de positie van onze koningin als de laatste weken. Nee, ik denk, hij slaat me zo mijn hersens. Ik draai me om en ik zie ineens op jou aflopen, man. Voor ik je nee, praat, luister eens, ja. Ik kom binnen en ik zie een boek over Hitler liggen. Ja. Mag ik dan even verbaasd zijn? Nee, het gaat erom dat jij inderdaad als een pispot over mensen heen pist. Oh ja? Ja, en ik help mensen. Godverdomme, jongen, schoon me kapot. Dat gedrag, die attitude, dat enorme spanningsveld dat het oproept als hij met die lange jas ergens wapperend naar binnen komt, daar gebeurt wat. Fons de Poel, journalist en vriend. Ja, maar jij moet met je poten van mouwen blijven. Ik kom niet aan je. Maar in het begin dacht ik ook van jou, doe eens normaal, man. Doe eens rustig, joh. Ik zeg, als we zo tegen elkaar gaan praten, dan kan ik beter gelijk... En een paar uur later werd er een bos rozen binnengebracht en dan bood hij excuses aan. Wanda Niekerk, eigenaresse van een van Willibrords stamcafés. Nee, laat het niet gebeuren dat mensen helemaal naar de klote gaan nu. Ja, dat accepteren niet als medeburger, begrijpt u? Dat beeld wat anderen van hem hebben, dat vond hij zo onterecht. Want hij deed toch alles voor de medemens. En hij was toch degene die op de barricade stond. En als je dan wel eens vroeg, hoe wil je herinnerd worden? Ja, iemand die altijd voor iedereen is opgekomen. Dat natuurlijk allemaal zo onconventioneel. En niet altijd op een hele prettige manier. Want ik zeg ook van, ik kon zijn programma's niet zien. Gesina Lodewijks, vierde vrouw en weduwe van Willibrord Frikke. Dus er wordt iemand vermoord en je staat gewoon mee te kijken? En toen heb je zelf ook nog gestoken. Mm-hmm. Hoeveel keer? Vijf keer. Vijf keer? Vind je niet walgelijk wat je daar gedaan hebt? Nou, zeker. Wie zich de laatste 25 jaar Willibrord Frequin voor de geest haalt... Willibrord in de achtervolging, Willibrord in de bladen... Willibrord als strijder tegen onrecht... zou haast vergeten dat hij in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw... een betekenisvol... en geroemd verslaggever bij de befaamde actualiteitsrubriek Brandpunt was. Een opvallend journalist, omdat hij machthebbers in dictaturen en oorlogsgebieden... op dezelfde luidruchtige manier tegemoet trad... als dat hij dat later deed met vermeende pedofielen of falende burgemeesters. Hij was mijn eerste tv-leermeester, lang geleden. Een harde leerschool om nooit te vergeten... maar ook een ervaring waar ik hem zeer dankbaar voor ben. In deze tijd... waarin grensoverschrijdend gedrag zo hoog op de agenda staat... zou Willibrord vermoedelijk niet onbesproken zijn gebleven. Waar hij was, gebeurde altijd iets. Ik vond het heel erg af en toe. Want toen ik bij Brandpunt begon ook... Nou, ik dacht echt... dat is een treinstaking of zoiets. Lajos Kalanos, onze cameraman... met wie we allebei de wereld over gereisd hebben... We maakten de reportage. Hij was mijn mentor, dus ik ging mee. Hij wilde een shot laten maken van de verstilde spoorrails en zo. Maar er stond een enorm hek tussen ons en het spoor. Met prikkeldraad omspannen. Dus hij zegt tegen Luijs, over het hek. Wat moet ik over de hek? Ja, je moet over het hek. Luijs, laten we een andere plek zoeken. Nee. Hier, wat ben jij voor slapjanus? Je gaat nu over. Nou, dus Lajos klimt over dat hek. Zijn hele broek scheurt open aan die prikkeldraad. Hij heeft het bloed hier aan zijn been hangen. Hij maakt een shot. Hij wil ook nog een statief hebben om het shot. Mooi natuurlijk. Nee, geen statief. Wat ben je voor slapjanus? En nou terug. Ik dacht, waar ben ik terecht gekomen? Dit is mijn wereld niet. Tussen Willibrord Frequin en Fons de Poel ontwikkelt zich een vriendschap... die meer dan 40 jaar zal duren. Fons de Poel schrijft in Frequins 80ste levensjaar nog een boek over zijn vriend. Het komt uit vlak voordat hij op Hemelvaartsdag 2022 zal overlijden. Ik vond überhaupt die hele laatste tocht van hem, die was zo dramatisch. Ik heb hem natuurlijk gekend als een duvelstoeljager en een vieren man... alles... Die ongelooflijke broosheid die zich dan die over hem heen valt. Steeds meer. Momenten dat hij in de tuin lag. Altijd met die lange jas aan. Altijd met het pochetje in. Echt, hij kon niet meer lopen. Hij lag in die tuin. Hij kon niet meer praten. Hij heeft zo lang over de dood nagedacht. Ik denk dat hij er wel 25, 30 jaar mee bezig is geweest, hoor. Hij had het altijd over de dood. Hij had eens in het kwartaal of zo met zijn kinderen een soort afscheidsetentje. Dat was dan eigenlijk om er zeker van te zijn dat we nog één goed moment... Dat heeft hij misschien wel 20 jaar gedaan. Hij zou tegen mij altijd zeggen... Weet dat je altijd een goede vriend bent geweest. Hoezo geweest? Hij heeft altijd naar die dood toegeleefd. Het is altijd maar altijd als een soort... Hoe wil ik worden herinnerd? Wat blijft er van me over? Maar nooit in de zin van het lijden. Eigenlijk niet. Dus het echte lijden van het verdwijnen... dat komt hij heel moeilijk. En dan toch nog... terwijl euthanasie eigenlijk voor de hand zou hebben gelegen... het geduld opbrengen, eindeloze geduld opbrengen... toch, al is het maar een paar dagen... om op Hemelvaartsdag te gaan... Ik heb natuurlijk leren kennen toen ik als manneke 26 of zo bij Brandpunt kwam. Ja, ik vond het de aardigste collega, meteen al. Dat was een vechtende bende, jaloers. Iedereen haatte Lange Bent die daar de chef was. Ze zaten te roddelen. De enige die daar niet aan meedeed was Freek. Het was een soort stand-alone positie op de redactie. Hij was er ook zelf. Af en toe liep hij met die wapperende jas door het gebouw. En ik herinner me dat ik ooit in het begin van mijn carrière bij Brandpunt... een buitenlandse reportage had gemaakt. En ik geloof ergens in Zuid-Amerika. Dat ik bij de hotel Bali een briefje vond. Excellent report, Mr. Frick. Godverdomme. In die zwijnenstal van mensen die elkaar niet mogen... ligt hier een collegiaal compliment. Hè? Dus ik bel hem op. En toen zei hij zoiets als... Ja, ik heb die klote reportage niet gezien, ja. Maar ik hoorde dat het wel aardig was. En toen dacht ik, ja, wat een... lieve man eigenlijk. Ik vond het een lieve man. Ja, maar dat... Nou ja, wij delen een stukje van die geschiedenis. Ja. Dat kunnen niet je enige gedachten zijn geweest op dat moment over hem. Nee, ik was ook wel verbijsterd altijd. Ja, die enorme agressie die hij aan de dag legde in oorlogsgebieden... maar ook rond lulonderwerpjes. Echt. Nooit rust. Nooit. Nooit een moment dat hij... tevreden was, of dat hij tevreden was met zijn eigen zijn. Het woord ambivalentie, als ik over hem denk, is... Ja, ik ken geen tweede Frikken natuurlijk. En omdat het bijna... Ja, het is zo bipolair, zo ontzettend lief... en zo ontzettend niet te begrijpen... en zo ontzettend afwerend... Maar als je echt... Ja, je hebt hem ook gekend. Als je hem een beetje hebt gekend... je kon hem af en toe een enorme klootzak vinden. En dat hebben veel mensen ook zo ervaren. En terecht. Maar uiteindelijk... zie je altijd wel... Het is geen rotzak, weet je. Dat is hij nooit geweest. Het is een ontzettend sociaal dier. Maar een dier. Wel een dier. En wat me ook opvalt... Jij hebt bij hem gewerkt. Ik heb met hem gewerkt. Het aantal mensen dat hij heeft opgeleid is gigantisch. En natuurlijk kom je mensen tegen die het een ontzettend nare man vonden. Maar de meesten komen tot de conclusie dat ze van hem heel veel hebben geleerd. Namelijk wat? Tot het gaatje gaan. Het maximale. De drift om het uiterste uit een onderwerp te halen. Langer wachten dan alle anderen. Langer met die camera op je schouder. Langer dit maximale. Dat ongelooflijke gevecht om te laten zien wat je wil laten zien. Die maximale drift, dat hebben al die mensen van hem geleerd. En dat is natuurlijk waanzinnig. Je wordt gek, hè? Als je dat 10 jaar doet, dan ben je versleten. Dan word je helemaal geschokken. Maar als je 2 of 3 jaar volhoudt... is je carrière getekend mede door hem. En dat geldt voor heel veel mensen, volgens mij. Heel veel. En hij heeft natuurlijk zijn kracht ontdekt op een gegeven moment... Bij Brandpunt heb je dan het moment na de Lockheed-affaire... dat Prins Bernhard en Juliana die gaan naar het Hilton Hotel in Amsterdam. En dat is een heel chic gedoe. En Willibord wist dat Bernard daar zou komen. Dus die heeft een jaket nog ergens gehaald op het laatste moment. Had bruine schoenen aan, kan niet. Heeft die zwart lopen verven. Is daar naar binnen gegaan met natuurlijk zo'n achterlijke bos bloemen voor die prins. En dan komt die Bernard daar aan en dan probeert iedereen hem weg te duwen. Hè, met hete aardappels in de keel. Nou, u bent hier helemaal niet. U heeft hier niets. Dus ook al die kerels omheen. Hè. Ja, mijn naam is Frikke. Ja. En dan, hup, naar die Bernard toe. En hoe zit het nou met al die beschuldigingen? Ja, ben je helemaal belazerd, Bernard. Hè? Een scène, moet je je voorstellen, dat was 76 of zo. Daar heb je echt moed voor nodig. En vanaf die dag heeft Willibrord ontdekt, dit is mijn rol. Misschien ben ik minder analytisch dan anderen. Misschien beheers ik het vak op een andere manier. Maar dit is het. Willibrord Vreeken maakt veel reportages in de derde wereld om het Nederlands publiek te overtuigen van de noodzaak van hulp. Daarom wordt hij uitgenodigd door prins Klaus, die ook heel begaan is met de derde wereld en ontwikkelingssamenwerking. Er doet zich een kans voor om samen op reis te gaan en een serie programma's te maken. Op een dag wordt Willibrord ontboden bij de prins-gemaal. Een kennismaking die bepalend zal zijn voor de vraag of deze serie er komt. Ja, geweldig. Kijk, dat is typisch Willibrord. Die komt daar binnen. Daar zit een batterij van ambtenaren als hij Klaus voor het eerst moet ontmoeten. En daar zitten ambtenaren van ontwikkelingssamenwerking, buitenlandse zaken. En Vreeken, die komt daar binnen en die denkt, ja, wat, een kleine jongen toch maar tegenover alles wat daar is verzameld. En hij geeft Klaus een hand en hij zegt tegen Klaus, eigenlijk heb ik een enorme hekel aan Duitsers. Nou ja, wat geweldig. En waarop Klaus zegt, dat kan ik me ook goed voorstellen. Hè? Weet je, dan is alle gêne weg. Dan is er geen diplomatiek gelul van al die ambtenaren die daar zitten. Hij heeft het ijs gebroken. En er ontstaat een band waardoor je, wat zijn ze, 5, 6 weken door de wereld kunnen trekken. Ja, fantastisch, hè? Dat is Vreeken ook. Dus het ijs breken, ja, geweldig. Eigenlijk heb ik een enorme hekel aan Duitsers. Dat vind ik groots, als je dat kunt zeggen. Dan gooi je iets van je af. De ballast namelijk van, oh, ik moet hier een heel gezelschap overtuigen. Dat doe ik met één zin. Dat is ook handigheid, hoor. Dat is ook handigheid. Ook jij moet hoofdschuddend regelmatig hebben gekeken. Onuitstaanbaar en gevloek. Ik heb ook meegemaakt tussen Luijers en Willibrord dat het gewoon het materiaal niet uitzendbaar was soms, omdat ze elkaar verrot zonden te schelden, weet je wel. En dat dwangmatige, en dat is mijn wil is wet. Daarachter zit natuurlijk een afgronddiepe onzekerheid. Maar het is ook onuitstaanbaar natuurlijk. Je kunt dat een paar jaar aan. En als je dat een paar jaar hebt beleefd, dat heb jij ook beleefd, dan kom je tot de conclusie, ik ben blij dat ik niet doorgegaan ben op die tour. Maar ik heb er wel iets van geleerd. Ik heb er wel geleerd dat je het maximale voor elkaar moet zien te boksen. Dat nee niet bestaat. Dat zijn allemaal overdreven dingen. Maar als je in de actualiteit werkt, je hebt dat soort gedrag in crisismomenten heel hard nodig. Heel hard nodig. Ik heb het ook wel van Luijers geleerd. Weet je, voor ons, voet tussen de deur. Ik zei, ja, maar dat doe je met Vreeken. Nee, nu, voet tussen de deur. Anders krijgen we die klootzak nooit. Ja, daar heeft hij gelijk in. Dus er zit ook, als je zo in het vak staat zoals wij dat stonden, en zij zeker stonden, daar zit iets karakterbedervends in. Omdat je iets van jezelf eist dat je van een ander eigenlijk helemaal niet wil aandoen. Maar je doet het, want de materiaal, zoals Luijers zei, de materiaal is heilig. Fons, kom op, vechten. Ik ben niet zo'n vechtersbaas. Maar ik merkte wel dat die hele school van Luijers en Willibrord mij ook wel veranderde. Ik werd er geen slechter mens van. Maar ik werd wel onaangenamer om het maximale te bereiken, soms onder omstandigheden. Eigenlijk kan het misschien niet anders. Toen niet. En tenminste, dat gevoel had ik ook. Dan maar niet even geliefd zijn. Hop, we gaan naar binnen. Wat, naar binnen? Nou, tegenhouden. U maakt scènes, weet je wel. Ja. En dat is ook wie die is geworden. Natuurlijk die achtervolger. Daar heeft hij natuurlijk zijn commerciële jaren van televisie. Daar heeft hij maximaal op gemikt. Dus hij ging ook wel op in dat métier. Hij was ook dol op die bladen. Ik bedoel, hij deed natuurlijk net alsof hij dat vervelend vond. Maar als hij moest afreizen naar weet ik welk land met die vier boys, met die vier oude knarren met wie ze op reis gingen, hè, voor RTL. Nou, dan belde hij natuurlijk toch van tevoren naar een fotograaf van daar en daar op Schiphol. Hè. Hij, die bladen, daar was hij dol op. Het is de meest vreemde man die ik ooit heb meegemaakt. Meest ondoorgrondelijke man. Meeste buitenkant, meer buitenkant bestaat er niet. En daarachter, ja, daar ben ik wel tot die conclusie gekomen. Een ravijn van angsten, een oceaan van onzekerheden. Een aandoenlijke, ik vind het ook een verdrietig leven in zekere zin. Als je er zo op uit bent om roem te verzamelen. Een beetje zo van, papa, kijk eens wat ik kan. Kijk eens hoe ik gekend ben. Speelt ook mee dat hij de zoon is van een soort god, weet je. In Nijmegen, waar ik vandaan kom, was zijn vader Louis Freken, was hoofdredacteur van de Gelderlander, een van de grote roergangers in de journalistiek. Een man die de eerste talkshow op televisie maakte. God. Willy Brood was de oudste van 8 kinderen. En er waren hoge verwachtingen, zoals alle oudste kinderen. Daar wordt het meeste ambitie in gestopt, hè. Van, nou, die wordt vast van minister of staatssecretaris, gaat een grote rol spelen. Maar Willy Brood kon niet leren. Die kon die stof niet onthouden. Dat was die had wel een intelligentie, uiteraard. Maar kon aan geen enkele intellectuele verwachting voldoen. En ik heb het een beetje uitvergroot misschien in het boek, maar toen hij op school zat en slecht presteerde, was er een dag dat zijn vader uit Amerika terugkeerde. Het huis was vol gezelligheid. En dan wordt hij bij zijn vader geroepen en zegt zijn vader, vanaf nu ga je intern verblijven op de school. Dat was het Canisius College. En dat lag op nog geen kilometer afstand van het ouderlijk huis. Papa, waarom? Dus, hij was natuurlijk moeilijk te handhaven. En ze hebben hem de deur uit gedaan. En ik zeg dat niet beschuldigend. Sommige broers en zussen zeggen tegen mij, dat was nou één keer zo in die tijd. Maar je moet je voorstellen, een jongetje van 13... wordt ondergebracht intern bij het Canisius College, waar hij sowieso al niet thuis voelde, omdat hij zich bang was voor alles wat hij daar moest doen en leren. Die wordt dan gelegd in zo'n hal vol chambretjes met andere kinderen die door hun ouders zijn afgestaan om goede of minder goede redenen. En ik weet bijna zeker dat daar is zijn gevoel voor verdriet en onrecht ontstaan, weet ik zeker. Daar zijn ook zijn streken ontstaan. Die hele modus operandi van list en bedrog om de autoriteit te verschalken, om ergens te komen waar jij wil zijn. Ja, dat soort dingen, die je ook in zijn latere carrière natuurlijk voortdurend terugziet, dat is daar geboren. En het gevoel van eenzaamheid is daar geboren. Het gevoel van ik moet mij waarmaken is daar geboren. Zelf zich aankleden. We keken samen naar een filmpje van dat Canisius College in de jaren 50 of zo. En dan zie je allemaal mensen in keurige pakjes lopen, een stropdasje, jasje. En zeiden, ja, je zit altijd te zeiken dat ik altijd dezelfde kleren aan heb. Maar dat had ik toen al, zie je wel. En dus eigenlijk dacht ik, ja, maar jij bent eigenlijk altijd al zo geweest. Je bent daar op een of andere manier bevroren geraakt in een ambitie om het wel waar te maken. Hoe dan ook gezien te worden. Willy Brood Freken is niet alleen een opvallende mediaverschijning. Overal waar hij komt, waait stof op. Ook in zijn stamcafé maakt hij niet alleen maar vrienden. Hij vond het lekker als hij dan weer iemand op het dak had gestuurd. Als er weer iemand zei, ik help hem nooit meer. Nou, dan ga ik naar hem toe, ik zeg, je hebt het weer van elkaar, keurig. Weer een minder die helpt. Nou, ik zeg, ik kan hier niet 7 dagen in de week zijn. Dus dan moet je komen op de dagen dat ik er ben. En anders niet. Want ja, er is niemand meer die je wil helpen. Maar dat werd naarmate de tijd verstreek en dat hij ook weer wat zwakker werd, werd dat wel anders. Hij werd ook wat zachter. Wanda Niekerk, eigenaresse van het café, kan lezen en schrijven met hem. Als er een nieuwe medewerker is, dan krijgt die speciale instructies van haar. Dat begint bij het voorstellen. Wees ook duidelijk. Geef je grens aan en wees duidelijk. Luister, ik ben Suzanne. Ik werk hier sinds kort. Ik heb begrepen dat u hier vaak komt. Ik zou me even voorstellen, want dat was heel belangrijk, voorstellen. En als ze het niet uit zichzelf deden, deed ik het. Zo mag je even voorstellen, dit is Suzanne, dit is onze nieuwe collega. Zo zal je vaker bedienen als ik er niet ben, maar dan weet je dat. Oké, Suzanne, hoe oud ben je? Waar woon je? Ben je getrouwd? Heb je kinderen? Ben je gelukkig? Heb je goed seksleven? Nou, dat was voor velen... Is dat natuurlijk, ik moet daar nog steeds om lachen. Maar voor velen was dat natuurlijk een hele rare benadering. Nee, het ondeugende ook. Hij dacht nog steeds natuurlijk op zijn leeftijd dat hij er ook uitzag als een jonge god. En dat hij ook alle vrouwtjes om zijn vingers kon binden. Nou, ik heb inderdaad die foto's en dingen gezien van vroeger. Nou, dat was inderdaad zo. Maar ja, ik moet zeggen, naarmate die natuurlijk wat ouder werd, werd het natuurlijk steeds minder. Dus ja. Maar hij dacht dat nog steeds. Nou, dat vind ik gewoon heel aandoenlijk. Of niet eens aandoenlijk. Ik moet gewoon vreselijk om hem lachen. Dat is het gewoon. Nou, moest hij ook altijd even weten hoe het met mij ging. Met mijn vriend. En ben je nog verliefd op hem? Maak ik nog kans? En, ja. Even dat handje vasthouden, even die pretoogjes zo even kijken. Zo. Ik zeg, tuurlijk maak je kans, maar ja, hoe gaan we dat vertellen? Ja, ja, ik hield of hou nog, ja, ik hield echt wel van hem. Maar gewoon omdat het een hele rare man was. Willibrord heeft in het bedrijf van Wanda Niekerk een aantal privileges. Zo heeft hij zijn eigen tafel. Als hij iets wil komen drinken, dan belt hij even dat hij eraan komt. Voor medewerkers is dan duidelijk wat de bedoeling is. Ze moest echt van die tafel af. En dat heb ik de eerste keer, is dat me toen niet gelukt. En toen werd hij echt boos. Toen nam hij me apart. Hij zei, want mijn tafel staat nog niet klaar. En je weet dat dat mijn tafel is. En ja, je kan daar natuurlijk een beetje lachwekkend over doen. En dat doe ik dan ook binnen. Maar ik nam zijn probleem op dat moment heel serieus. En ik denk dat dat hem... Maar hij zag waarschijnlijk ook aan me dat hij dacht van ja, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Hij wilde bijvoorbeeld altijd witte servetten. Nou ja, we hebben altijd bruine servetten of een beetje crèmekleurige servetten. Hij wilde witte servetten? Witte servetten, ja. Ja, vraag me niet af waarom. Vraag me niet waarom, maar hij wilde witte servetten. En dus? Nou, dan ook, doen we toch witte? Als hij witte servetten wil. Ja. Dat zou je... Nee, dat dwong hij af gewoon. Ik wil witte servetten. En soms waren ze er niet. Ik kreeg die bruine en dan kreeg je dat ook te horen. Maar ja, kreeg de ander zeggen... Hé, die zeikert, die wil weer bruine. Witte servetten. Nou, dan liep ik er even angst. Ze zitten in de zeik om die witte servetten. Die hebben we nu niet. Nu krijg je bruine, volgende krijg je witte. Nou, dan zag je weer die... Dan had hij ze er eventjes op het dak gestuurd. Heerlijk. Ja, vond ik leuk. Ik zag... Ja, ik zag eigenlijk gewoon een dolende man. Die verlangde naar een vrouw, een partner. Vrouwen zijn belangrijk geweest in zijn leven, maar ook, zoals de laatste woorden waren, jij bent mijn gabbertje. Wij waren gabbers van elkaar. En dat zag ik eigenlijk. Eigenlijk hebben wij dat heel snel met elkaar opgepikt. En hij kon 100% zichzelf zijn bij mij. Hij hoefde zich niet te overschreeuwen. Gesina Lodewijks. Vierde vrouw en weduwe van Willibrord Vreken. Ik zag vanaf... Nou, ik wil niet zeggen dag één, maar heel snel in onze relatie... zag ik eigenlijk een klein jongetje. Verschilde 20 jaar. Nou, ik heb nooit het gevoel gehad dat hij echt 20 jaar ouder was. Eerder dat ik de volwassene was en hij was het kind. En dat is natuurlijk mooi, hè? Mannen blijven heel lang kind. En dat is ook dat is vaak het mooie aan mannen. Hè? Waar vallen vrouwen voor? Nou, ik denk dat kind in die man. En dat kind dat hunkerde alleen maar naar liefde. En aandacht. Hè? Willibrord hield van aandacht, dat weten we, dat is duidelijk. En ik zei ook altijd, hij is verliefd op de liefde. Maar echt voorbij die liefde gaan en echt intens van iemand houden... dat kon hij, Dat kon hij zeker. En dat heeft hij volgens mij ook in het verleden wel gedaan. Maar hij liet nooit 100% van zichzelf zien. Er zat altijd een rem op. Want hij strooide alleen maar met rookgordijnen. Met zand in de ogen strooien. Ja, maar mijn grote bek heb, als ik nou maar dit, als ik nou maar dat. Dan houd ik die mensen heel ver van me af. Ja, en als je dan iemand hebt die daar een beetje doorheen prikt. Dan denk ik van ja, vriend. Maar wat heb jij nu nodig? Wat wil jij? Zullen we kijken of we dat samen kunnen vormgeven? Dat is denk ik wat er bij ons gaandeweg is gebeurd. En wie kwam er dan tevoorschijn? Ja, die hele lieve man. Die eigenlijk alleen maar liefde wilde geven. En die heel erg tevreden kon zijn met hele kleine dingen. Kijk, het was geen heilige, zeker niet. En ik noem maar wat, als we een tv-programma zaten te kijken en ik wilde toevallig een of ander stopprogramma kijken. Nou, dan stond dat 5 minuten op. En dan had ik in die 5 minuten had ik voor 10 minuten al gezeik aan mijn hoofd. Waarom staat het op? Waarom vind je dat leuk aan? Waarom doe je dat? Nou, dus zo. Nou ja, wat doe je dan in 5 minuten? Schat, doe het maar weer op jouw zender. We kijken wel weer wat jij leuk vindt. Ik ging dat strijdje niet aan, omdat ik daar gewoon geen zin in had. Maar jij keek niet tegen hem op in de zin van, nee. Het was niet jouw tv-ster. Oh nee, totaal niet. Nee, ik behoorde niet tot zijn fanzoon. Nee. Weet je, het was meer, hij wilde zo graag de macho man zijn. En dat was hij gewoon eigenlijk helemaal niet. In ieder geval niet voor mij. Maar daar zat een angst onder. Ja, alleen maar, hij heeft het zijn hele leven lang in angst. Hij was overal angstig voor. Bang voor de dood. Bang voor wat komen ging. Altijd angstig. Altijd. Altijd achterom kijken. Ja, en ik ben opgegroeid met de term, de mens lijdt het meest voor het lijden dat hij vreest. En dan zei ik van, joh, je kan nu heel erg bedenken wat er allemaal gaat gebeuren. Maar uiteindelijk lopen dingen altijd anders. Dus probeer in het moment te leven. Dit moment, dit is wat we hebben. Als ik 's middags uit mijn werk kwam, dan had hij hier de tafel al gedekt. En dan stond er zonder de wijnglazen. Hij kan nog geen ei bakken, hè, want dat laat hij aanbranden en noem maar op. En dan stond hij bij de deur en dan pakte hij mijn jas aan. En dan werd die jas opgehangen in de garderobe. En dan had hij hier al die tafel gedekt met servetje, met wat ik al zei, de wijnglazen allemaal. En dan, nou, kom maar binnen, schatje. Gaan we zo eten? Wat gaan we eten? Want ik moest dan wel koken, maar die tafel was wel al gedekt. De liefde voor mij, de liefde voor de kinderen, de liefde voor de kleinkinderen, de liefde voor de mensen die in zijn hart zaten. Hij stroomde over, eigenlijk continu zelf van liefde. Maar omdat het soms een beetje rottig zijn strot uitkwam, of dat hij zo, zeg maar, ook wel een beetje met zichzelf, ja, ik wil niet zeggen in de knoei zat, maar hij was wel, denk ik, wat zwaarder op de hand dan dat menigeen dacht en vond. Want hij overschreeuwde zichzelf. Ja, en ik zag hem eigenlijk altijd, ja, maar als die man die enorm veel hunkert naar die liefde. En hij gaf mij ook alleen maar liefde. En die man zit verankerd in mijn hart. Die alleen maar voor mij het beste wilde. Die alleen maar wilde dat ik gelukkig was. Die zei hij ook wel vaak tegen me, ben jij gelukkig? Maar wij waren tevreden met hele kleine dingen. Wij hadden een hele oude camper. Nou, die camper die had ik helemaal rood gemaakt, want ik wist, dat vindt hij leuk. Want wie die wordt in een camper? Nou, dat was iedereen die dacht van, nou, wat is dit voor, wat gaat hij nu doen? Nou, die geest die moet hem toch echt wel goed overgehaald hebben. Maar wij gingen dan in die oude camper, gingen we naar Normandië, naar de D-Day stranden. En we waren zielsgelukkig met z'n tweetjes. En dan stonden we daar boven op een klif en we keken zo naar Engeland aan de overkant. En wij zaten op twee klapstoeltjes. En we hadden bij de plaatselijke supermarkt een fles wijn genomen, meegenomen. En wat dopertjes of weet ik veel wat. Nou man, we waren de rijkste mensen op aarde. En dat is... Ja, dat hadden wij. Wij konden van niks iets maken. En dan was hij zo blij, was hij blij. Dan waren wij blij met z'n tweeën. Ik zie jou nu denken. Je denkt, ik kan me er helemaal niks bij voorstellen bij die man. Waarom denk je dat? Ja, ik weet het niet. Jij kijkt me zo indringend aan en dan denk ik van... Maar dat was dus echt gewoon... Ja, dat waren wij eigenlijk. Hij wilde altijd maar, ja, op een of andere manier het beste uit die ander halen. Maar dat ging niet altijd op een hele fijne, zachtzinnige manier. En waardoor dus mensen een beeld van hem kregen. En dan zeiden, nou, je bent een klootzak of ik vind jou weet ik veel wat. En dan was hij zo gekrenkt. Dan was hij zo gekrenkt tot op zijn bot. En dat snapte hij totaal niet. Ik moet zeggen, de laatste paar jaar, dan zei ik wel eens... ja, maar als jij nou toch zo doet, hoe denk je dat dat overkomt? Ja, ja, maar weet je, dat... Ik begon wel steeds meer een soort spiegel voor te houden. En zei hij, ja, dat is misschien ook niet zo handig. Ja, dat is misschien ook niet zo aardig van me. Wederbord, zoals jij hem hebt gekend, zou dat nooit gezegd hebben. Maar er zat ook iets structureel gekrenkt en miskends in hem. Ja, ja. Ja, ik denk dat je dat goed zegt. Maar ja, hij had ook een beetje de grootspoedswaanzin, om maar zo te zeggen. Dat hij een zoon van God was en dat hij de wereld kon verbeteren. Ja, en dan kom je daar uiteindelijk achter dat je jarenlang in Afrika hebt gelopen en dat eigenlijk de situatie nog steeds hetzelfde is. En dat je dat toen gedaan hebt uit een overtuiging van, dan kan ik die wereld beter maken. Ja, ik denk dat hij dat ook een hele ingewikkelde vond. Hoe was het voor de man die zijn hele leven zoveel kracht liet zien om zijn krachten te verliezen? Verschrikkelijk. Het is zo erg. Ik stond ernaast, 24/7. Ik vond het verschrikkelijk. En hij vond het ook verschrikkelijk. Maar hij heeft gewoon eigenlijk tot op het laatst... Ja, dat hele lichaam was zo op. En dan zei hij ook... Ja, ik voel dat ik aan mijn kracht verlies. Ik voel... Ja, ja, want je zei net dat angst zo'n belangrijk onderdeel van zijn leven was. En daarom moest hij ook sterk zijn. Maar hoe was dat dan toen dat niet meer ging? Ja, kwetsbaar. Ja. Maar is er een moment geweest, heb je dat gezien, dat hij zich kon overgeven aan dat het niet meer ging? Ja, dat is een beetje op het laatst geweest. Laatste week, ongeveer. En welke man kwam er toen tevoorschijn? Ja, ik heb de neiging om te zeggen, dezelfde man zoals ik hem gekend heb. Zoals die was. Hij vond het op het laatst wel heel belangrijk dat iedereen, ja, zeg maar zijn naaste vrienden en wat mensen waar hij dan nog een gesprek mee moest hebben, dat die dan kwamen. Dus al zijn energieën gingen daar naartoe. Wist hij dat hij ging sterven vlak voordat hij doodging? Ja. Ja. Grote tranen over zijn wang. Hij zegt, Geesje, ik kan niet meer. Ik kan niet meer. Ik zeg, nou ja, geef het dan over. Vecht niet meer. Laat het los. Ja, toen... Ik denk dat hij op dat moment voelde van... nou, nu is het eind nabij. Gelukkig hadden wij 's nachts nog hele fijne, intieme gesprekken. Want hij vond het erg. Hij wilde geen afscheid van mij nemen. Hij zegt, ik weet, omdat ik natuurlijk al een keer weduwe geworden was... hij zegt, ik weet wat jij dadelijk... ik vind het zo erg voor jou, Ik zeg, ja, dat is natuurlijk ook wel zo. Ik zeg, maar ik vind het ook wel heel erg om jou nu zo te zien lijden. Dat je zoveel... ja, pijn had hij niet, maar... al het leven uit zijn lijf was weg. En toen ging hij naar boven en toen voelde je gewoon... toen wist hij van, dit is het. Besefte jij ergens van, dit zou wel eens het laatste gesprek kunnen zijn? Ja. Ja. Wat zeg je dan? Ja, bedankt voor alles. Bedankt voor je liefde, bedankt voor alles. En toen ging hij ook liggen met zijn armen over elkaar. Ik zeg, ben je er al klaar voor dan? Ik zeg, maar ik zie je morgen toch? En, nou ja, goed. En de volgende dag, om 7:30, was hij er niet meer. Dus als je vraagt, wat blijft, hè? Wat blijft? Dan is het iets wat niet meer kan. Dan is er een journalist, televisiemaker, heen gegaan... die vandaag niet meer zou kunnen opstaan. Eigenlijk is met Willy Bort, behalve de mens die ik zeer waardeer... gewoon ook een genre weggevallen. Want hij was zelf een genre. Je hebt 6-7 programmasoorten, heeft Mies Bouwman gezegd... en de rest lijkt allemaal op elkaar. Dat is zo. Maar hij was zelf een genre. Wat blijft er van hem over hier? Heel veel. Zeker als gast. En er zijn natuurlijk nog heel veel... We hebben natuurlijk heel veel toerisme wat hier naar binnen komt. En ik loop allemaal even... Waar is de tafel van Willy Brood? Dus dat vindt hij prachtig. Ja. Of je love him or your hate him, denk ik. Nou, dat is het ook niet. Je begrijpt hem of je begrijpt hem niet. En ik begreep hem. Wij begrepen elkaar. Ik denk dat dat het is. Wat blijft van Willy Bort is een... ja, de warmte die ik alleen maar kan voelen voor hem in mijn hart. Ik kan alleen maar aan liefde denken. Wat blijft voor mij is liefde. De liefde voor Willy Bort, de liefde van Willy Bort. En een intense dankbaarheid. Dit was de podcastaflevering van Wat Blijft... die Peter Blom maakte over televisiemaker Willy Bort Vreeken. Deze en andere afleveringen zijn te vinden in je favoriete podcast-app. En iedere 2 weken zetten we daar een nieuwe podcast in. Wat blijft Lijn? We vroegen u, onze luisteraars, wie op u een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Ik ben André Bikker, gepensioneerd hoofdtechniek Schouwburg-Ochterhoop. Frans van der Veen was in 1971 tot 1987 directeur van Schouwburg-Ochterhoop in Meppel. De Schouwburg was net opgeleverd en ik leerde Frans kennen tijdens mijn sollicitatiegesprek naar de functie van hoofdtechniek van de Schouwburg. Dit gebeurde in café-restaurant Slot. Meteen een leuk gesprek en zonder te weten wat ik ging verdienen werd ik aangenomen. Daar dacht Frans niet aan, ik trouwens ook niet. Kwam later allemaal goed. Een leuke anekdote was toen mijn vrouw, die ook in de Schouwburg werkte, om zwangerschapsverlof vroeg bij de gemeente. Frans kreeg een brief van de gemeente om te bevestigen dat het inderdaad zo was. Nou, dat was een vraag die je niet aan hem moest stellen. Zijn antwoord: ik was niet aanwezig bij de start, maar aan de bolling van haar buik te zien, moet het haast wel waar zijn. Dat was typisch Frans van de Veen humor. Hij vond het klinkbare onzin. Mierenneukers daar bij de gemeente. Als ik s'avonds naar mijn werk ging, en ik liep langs het restaurant. En hij zat daar te eten met impresario's, wenkte hij mij altijd en er was altijd wel een lekker hapje voor mij. Frans hield van lekker eten, een echte Bourgondier. Hij nam ons dan ook wel eens mee uit eten in een goed restaurant. Op de Weem in Meppel was een expositieruimte waar Frans exposities verzorgde. Dat was natuurlijk de hand van de schilder. Daar hielpen wij hem ook bij. Hij was een fijne directeur die altijd klaar stond voor zijn personeel. Hij nam geen blad voor zijn mond en draaide er niet omheen. Wij werkten dan ook met plezier voor hem en in de Schouwburg natuurlijk. Ik heb met hem mijn mooiste periode gehad in Schouwburg Ochterhop. André Bikker over Frans van der Veen. Welk leven maakte op u een blijvende indruk? Laat het ons weten via 013 300 37 05 of watblijft@human.nl. U kunt uw verhaal ook kwijt via de NPO Radio 1-app. Dit was Wat Blijft. Volgende week zit Lara Billy-Rensen weer op deze plek en die praat dan met Allard Blom over zijn theatervoorstelling Nureyev. Voor nu een hele fijne nacht. Vaders gaan, de namen gaan, na verloop van tijd, de duinen gaan, het eiland. NPO Radio 1. 2 uur.